وہ ابھی نعرہ لگا باپا کی آمد, پھر خلط ملک شروع ہو گیا, پھر نبی کی آمد بھی ہوا. آپ یار جذبہ سے کام ڈالیں, یہ قوم جلوس میں لگائے گی اور پھر پیشیاں ہوں گی نا, آپ کو بھگتنی پڑیں گی. اب اس کے بعد نبی کچھ بھی سمجھ نہیں پڑتی. میں جب پہلے اتار کی آمد مرحبا لگتا تھا نا, ہاں یہ باپا کے بعد نبی کی بھی نعرہ لگا تھا سونے کی مونے کی. جب ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے بعض نعرے فکس کر چکے سمجھو, اب پھر بیچ میں باپا ڈالیں گے نا, تو یہ عوام اس کا فرق نہیں سمجھیں گے, مصیبت کریں گے. یعنی میں جب پہلے حالت یہ تھی کہ میں رخصت ہوتا تھا نا, تب بھی اتار کی آمد مرحبا کر کے دوڑتے تھے پیچھے, یہ آمد کا مطلب ہی نہیں سمجھتے. تو کبھی یعنی خوشخبری کے طور پہ ان کو بولا نا, وہ اتار کی رخصت مرحبا, تو یہ بھی بیچارے کبھی کبھی بول ڈالتے تھے. اس قوم میں آپ کو کام کرنا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. کسی نے بتا دیا کہ مطلب وہ مشہور شخصیت کا, مشہور شخصیت نے مجھے بتایا تھا کہ ان کو کچھ آپ تربیت دیں, آپ لوگ وہ کہیں مٹا کرے تو ہمارے, تو مجھے دیکھ کر رفتار کی آمد مرحبا کے نعرے لگا رہے تھے ہند میں سمجھے. اب یہ کہ ان بیچاروں کو پتا نہیں کہ رفتار کی آمد مرحبا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, تو یہ لگاتے جیسے نور کی برسات ہوتا ہے یار, موقع پر لگاتے ہوتے کیا. چلو مجھے تو دعائیں مل رہی ہوتی ہیں. تو یہ عوام ہے نا, العوام کل انعام, ان کو سمجھ نہیں آتی, اس لیے وہ خبردار ہے. مطلب یہ جلوس میلاد میں یا اس طرح کے مواقع پر باپا کی آمد مرحبا بالکل نہیں بولا کرے, ورنہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے گی اور دوست دشمن ہمیں سب سن رہے ہوتے. حالانکہ شرعاً اس میں کوئی پکڑ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے مطلب نہ باپا سے نیت کسی کی نبی سے نیت کسی کی ہوگی, لیکن یہ خلط ملط ہو جائے گا نا, مسئلہ ہو جائے گا. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفی صلى الله تعالى عليه وآله وسلم, جس نے مجھ پر روزے جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 برس کے گناہ معاف ہوں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. چار سیکنڈ کے بعد باپا تقریباً ہماری آواز آپ تک پہنچے گی. آج لبیک چودہ سو چونتیس سنہ ہجری کے ربیع النور کی آج پانچویں شب ہے. فیضان میلاد کا سلسلہ ہے عاشقان میلاد, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے میلاد حال میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا اس ضمن میں سلسلہ اور مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں. اللہ کی رضا پانے کے لیے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں حسب حال کرنی ہے. یعنی جس کو جتنا رکنا ہے اتنی کی نیت کرے, مثلا اسی طرح جو بھی اپنے موقع کی مناسبت سے نیت کرنی ہے جس پر آپ عمل کرنے کا آپ کا اپنا ذہن ہو, ورنہ پھر چپ رہے. اول تا آخر شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. کپڑے یا بدن سر یا داڑھی کے بال سہلانے, ناگے نوچنے, انگلیوں سے کھیل لیں, ادھر ادھر دیکھنے, باتیں کرنے, ٹیک لگانے, پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے, گھٹنوں میں سر رکھنے, دوسروں کو اشارے کرنے, اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر یہاں تک ہو سکا دو دانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے, خوب کان لگا کر سنوں گا. تو جو دوزانو نہیں ہے اگر چاہیں تو علم دین کی تعظیم کی نیت سے ہو جائے, پھر جب تھک جائے تو جس طرح آسانی ہو پھر تھکن دور ہو اللہ توفیق دے پھر دوزانو ہو جائیے. صلو علی الحبیب, توبو الی اللہ, اذکر اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورتن سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا, دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا, گورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا, خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. اس میں موقع عجز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. سلسلے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا, بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. چروی طبی سماجی اور اخلاقی مشورے دے کر مسلمان رف دوں گا. ذکر اللہ, ذکر رسول, ذکر انبیاء, ذکر صحابہ, ذکر صالحین کروں گا. سننے والوں کی دلچسپی, دل جمعی اور استفادے کا شوق بڑھانے کے لیے مقفع الفاظ, عمدہ بیان اور رپور تاز کی کوشش کروں گا. مزید معلومات بڑھانے کے لیے مشکل الفاظ بول کر اس کا آسان ترجمہ بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا. موقع کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کی ترغیب دوں گا, مدنی کاموں, مدنی انعاموں اور مدنی قافلوں کی بھی رغبت دلاؤں گا. فالتو جملوں, غیر ضروری لفظوں سے بچوں گا. احکام نگارے لگوانے سے اجتناب, نظر کی حفاظت کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر, اسوال ثواب بارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, صحابہ و تابعین و تابعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, مفسرین, محدثین, تمام بزرگان دین, کل مومنات مومنین, کل مسلمات مسلمین, خصوصاً جملہ شہیدان و سیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, ائمہ مذاہب اربعہ و سلاسل اربعہ, امام غزالی اعلی حضرت, صدر فضل, صدر شریعت مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق, حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات و مبلغین مرحومین, خصوصا دس گیارہ بارہ تاریخ ربیع نور کی تین روزہ مدنی قافلوں کے مسافرین اور بالخصوص وہ اسلامی بہنیں جو مدنی انعامات کی عاملات ہیں، مدنی برقعہ پہنتی ہیں اور جلوس سے میلاد کی رونقیں دیکھنے کے لیے گلیوں بازاروں میں نہیں جاتی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آج شعبہ دارالمدینہ ہے اور ان کے کچھ تاثرات وغیرہ مختصر سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی جواب دے پاؤں گی ضروری نہیں، من پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز و جل. صلو علی نبی صلی اللہ تعالی. میں اس وقت دارالمدینہ ممبئی ہند سے بات کر رہا ہوں، میرا نام اکبر علی ہے. الحمدللہ باپا آپ کا کرم ہی سمجھو کہ آپ نے اس دارالمدینہ کو کھول کے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس کا جواب تو شاید ہی کوئی دے سکے. ہمارا کنفیوژن یہ تھا کہ اس حال کے ماحول میں ہم بچے کو دینی تعلیم دے یا دنیاوی تعلیم دے، پر الحمدللہ آپ نے اس طرح جو سسٹم بٹھایا ہے کہ بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی جو دی جا رہی ہے. میرا نام محمد شعیب رضا ہے اور میں نے میرے دونوں بیٹوں کا داخلہ دارالمدینہ کے اندر کروایا ہے. الحمدللہ دارالمدینہ وہ ایک موسٹ اویٹڈ پروجیکٹ ہے جس کے لیے تمام بمبئی کے اسلامی بھائی بہت ہی زیادہ منتظر ہیں. الحمدللہ یہ اسکول کھلنے کی وجہ سے ہمیں اس بات کی کافی تشفی بخش اطمینان ہو چکا ہے. الحمدللہ دارالمدینہ یہ وہ اسکول ہے جو الحمدللہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر اور 100% امام علیہ سنت کے جو تعلیمات ہیں اس کو عام کر رہی ہے. الحمدللہ صلو علی الحبیب. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس وقت دارالمدینہ ممبئی ہند سے بات کر رہا ہوں، میرا نام اکبر علی ہے. بابا میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بچہ جب ہمارا یہاں سے پڑھ کے نکلے گا دسویں یا جو بھی جتنی کلاس آگے ہوتی ہے اس کے بعد میں بچے کا مستقبل کیسا رہے گا بابا؟ اللہ زندہ سلامت رکھے، ایمان سلامت رکھے، تقویٰ نصیب کرے اور جو پڑھا اس کو یاد رکھنے کی سعادت بخشے، تو وہ بچہ انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ معاشرے کا ایسا فرد بن کے ابھرے گا کہ لاکھوں ماں باپ اس پر حسرت کریں گے، کاش ہم کو بھی ہمارے بچوں کو بھی دارالمدینہ نصیب ہوا ہوتا. اس میں اتنا فرق ہوگا انشاءاللہ عزوجل کہ وہ اپنی ضروریات کے علم دین سے بھی واقف ہوگا، دنیاوی ضروریات جیسے کہ انگریزی ہے یا دیگر دنیا کے معاملات ہوتے ہیں ان میں بھی وہ انشاءاللہ وہ قابل ہوگا. تو اس طرح مطلب یہ کہ دونوں ہی معاملے میں وہ قابل رشک ہوگا، لیکن خیر دنیا کو ہمیں ثانوی حیثیت ہی دینی ہے، دینی علم کی ہمیں ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا. دنیاوی علوم یہ ہماری مطلب یہ کہ ایک طرح کی معاشی اور معاملات میں ہمیں کام دیتا ہے، تو اگر یہ جائز طریقے پر اپنے شرائط کے مطابق سیکھا جائے تو اس کی بھی شریعت میں گنجائش ہے, تو اسی گنجائش کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ کیا ہے. اللہ ہمارے اس سلسلے کو کامیاب فرمائے اور نظر بد سے بچائے, کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بچے کی نس نس میں اللہ اور رسول کی محبت رچ بس جائے, ہمارا بچہ بچہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام کا شہدا ہو جائے اور مسلک اعلی حضرت کا پابند بنے, دیندار نمازی بنے, کیونکہ اپنے کو مسجد بھرو تحریک بھی جاری رکھنی ہے. تو ان بچوں کو جب دار المدینہ میں ہوں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ مسجد بھرو تحریک کے ہمارے مطلب سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے, ورنہ ادھر ادھر ہوں گے تو اس کا چانس کتنا, یہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دیگر جو نوجوان ہیں وہ نمازیں کتنی پڑھتے ہیں سب جانتے ہیں. اللہ سب کو نمازیں نصیب فرمائے اور سب کے سب مل جل کر مسجد اور تحریک جاری رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ بھی وین باپا فاروق نگر پاک قادری اتاری کابینہ, خوش آمدید ماشاء اللہ. مدنی صحرا پاک جیلانی اتاری کابینہ, مرحبا مرحبا. مدنی صحرا پاک جیلانی اتاری کابینہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ, ایک باب الاسلام میں اور ایک پہنچ گئی ہے خیبر پختونخوا, مرحبا. یہ پٹھان بھائی نظر آ رہے تھے, ماشاء اللہ. میرا نام محمد علی اتاری, میں جامع المدینہ نیپال گنج عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, میرا آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے, سنا جاتا ہے کہ دوسرے کا مستعمل کنگا یا شیشہ استعمال کرنے سے نفرت پیدا ہوتی ہے, اس کی کیا حقیقت ہے؟ نفرت کا تو نہیں پڑا گئی, البتہ یاد پڑتا ہے کہ فیضان سنت جن اول میں ہے کہ وہ تنگ دستی کا لکھا, شاید ڈھونڈ لو فیضان سنت جن اول میں تنگ دستی کے اسباب میں یہ آداب تعام میں شاید ہوا. یہ دیکھ رہے ہیں باپا یہاں انشاءاللہ تعالی مدینہ ہوتی. جی جی جی, ناجائز نہیں ہے تنگ دستی کے اسباب میں جو یہ اگر ہے بھی مل بھی جاتا ہے تب بھی یہ فیل کہ کسی کا کنگا اجازت سے استعمال کر لینا یا آئینے میں دیکھ لینا, کسی کا آئینے میں تو اجازت کی بھی ضرورت بازار محسوس نہیں ہوتی کیونکہ آئینے کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا دیکھنے والے سے. کنگا بہرحال ایک ایسی شے ہے کہ اس کو دوسرا استعمال کرے گا تو اگلے کو کراہیت آ سکتی ہے, یا بہرحال اس کی چیز ہے, بغیر اجازت اس میں تصرف نہ کیا جائے. آئینہ لگا ہوا ہو تو کوئی دیکھے بھی اس میں تو کوئی اس کی یعنی کہ محسوس کرتا نہیں ہے اس کو, نہ اس میں کوئی نشان پڑتا ہے, نہ وہ میلہ ہوتا ہے, نہ کوئی اس میں ضرر. تو بغیر اجازت آئینہ دیکھنے پر تو کوئی یعنی کہ پابندی ڈال ہی نہیں سکتا, کنگا البتہ اجازت سے استعمال کیا جائے تو ہے جائز. بپا یہ فیضان سنت جلد اول, البتہ کسی کا آئینہ اس کی جیب سے نکال کر یا اس کے خاص بیگ میں رکھا ہو تو نکال کر اب نہ دیکھیں, اب اجازت لیں. لیکن میری مراد اس آئینے کی تھی کہ جو دیوار میں آویزہ ہوتا ہے, دیوار سے لگا ہوا ہوتا ہے یا دکان میں لگا ہوا ہے, اب اپنے گئے دیکھا تو اس میں کوئی معیوب نہیں ہے. البتہ اس کے اپنے قبضے میں آئینہ ہے, پیٹی میں رکھا اس نے, آپ نے نکال کے دیکھنا شروع کیا تو اس کو برا لگے گا, یہ امکان ہے اس کا. تو اس لیے ایسا تصرف نہ کیا جائے کہ جو اس کو برا لگے, پھر اجازت دے لیجیے کہ ذرا آئینہ دو مجھے دیکھنا ہے اس میں. یا یہ بھی صورت میں کہ آپ کی اس میں ایسی فری شپ ہو اور آپ کو یقین ہو کہ اس کو محسوس نہیں ہوگا. اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ ہر طرح کے سوال سے بچے. وہ یہ سوال وہ نہیں ہے جس کی حدیثوں میں وعیدیں آئی ہوئی ہیں. فیضان سنت جلد اول کے صفحہ نمبر 90, اوپر سے 90 نیچے سے 266 ہے, اس میں جو تنگ دستی کے اسباب 44 اسباب نقل کیے گئے ہیں, ان میں جو 40واں سبب ہے وہ ہے ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا. اچھا اچھا, ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا, اس نے اپنی پڑھائی کا اس میں نہیں لکھا. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ فیضان و سنت جلد اول میں اوپر سے صفحہ نمبر 90 اور نیچے سے 266 پر جو تنگ دستی کے آداب دیے ہوئے, ان میں 40واں ادب ہے ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا. تنگ دستی کے اسباب, یہ بھی ایک تنگ دستی کا سبب ہے. کسی کی کنگھی یا کسی کا آئینہ, میں نے کیا کہا, آداب کا میں نے, اللہ جزاک اللہ. فیضان سنت جلد اول صفحہ نمبر اوپر سے 88 نیچے سے 264 سے لے کر اوپر سے 90 اور نیچے سے 266 تک تنگ دستی کے 44 اسباب لکھے ہوئے, تو ان میں سے 40واں سبب یہ لکھا ہے ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنا. اب سوال میں یہ کہا گیا ہے کہ کسی کا کنگا یا کسی کا آئینہ استعمال کرنا, اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے, سوال کیا اس طرح. تو اب یہ کہ نفرت پیدا مطلقاً ہونا تو سمجھ میں نہیں آتا, یہ سبب سمجھ میں آتا ہے کہ کسی کی کنگھی کسی کے گھر گھر بغیر پوچھے آپ نے وہ بال بنانا شروع کر دیے, پھر بالوں کے گچھے سمیت وہ کنگھی واپس وہیں چھوڑ دی یا جہاں سے اٹھائی تھی وہاں رکھنے کے بجائے کہیں اور ڈال دی. اب یہ تو اسباب تو نفرت کے ہیں, یہ کنگھی کے لیے مخصوص نہیں ہے. اور کوئی سی بھی چیز کسی کی آپ بغیر پوچھے استعمال کریں گے نا تو ظاہر ہے اس کو اچھا نہیں لگے گا, اس کے دل میں جو ہے نا آپ کی محبت میں کمی آ سکتی ہے, نفرت بھی پیدا ہو سکتی ہے, بغض بھی بیٹھ سکتا ہے. یار کیسا آدمی ہے, پوچھتا بھی نہیں اپنے کو, یار کہاں ڈال دی اس نے. یہ تو ہمیشہ اپنا اصول بنا لے اور بچوں کو سکھایا کرے کہ بیٹا جو چیز جہاں سے اٹھاؤ وہیں رکھو. یہ تو یہ سب سائے بھائیوں کو بھی یہ ذہن بنا لے کہ جو چیز جہاں کی ہے وہاں رکھے, مسواک جہاں کی ہے مسواک وہیں رہے. اچھا یہ اپنے کنگھی جہاں کی ہے یہ بھی وہیں رہے, سرما دانی جہاں رکھنی تھی یہ اٹھائی, رات کو سوتے ہوئے سرما ڈالنا ہے وہیں رکھے. اچھا اسی طرح جو پیالہ جو پلیٹ جہاں جہاں تیل کی شیشی تکیا بستر ہر وہ چیز کے جن کی جگہ مخصوص ہوتی ہے نا یہ وہیں سے, یہ آپ نے جہاں سے اٹھائی وہاں رکھ دیں, ورنہ دوسرے کو ڈھونڈنے میں بڑی تکلیف ہوگی. اور کئی چیزیں اس طرح لاپتہ ہو جاتی ہیں پھر بولتے پتہ نہیں کون سا جاتا ہے, یہ یوں لاپتہ ہو جاتی ہے. یہ پلنگ کے نیچے سرک گئی تو صوفوں کے پیچھے وہ گم ہو گئی, تو پھر چھوٹی چیزیں بعد ہوگا جھاڑو کے ساتھ وہ ڈسٹ بین میں پہنچ گئی اور پھر یہ بولتے ہمارے گھر میں چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, پتہ نہیں کوئی جن غائب کر جاتا ہے, یہ دو ٹانگ والا جن غائب کر دیتا ہے گھر کا, جو غیر محتاط ہوتے ہیں نا ان کی چیزیں غائب ہوتی رہتی ہیں. تو اس لیے ہر چیز اپنی جگہ پر سلیقے سے رکھنے کی عادت بنانی ضروری ہے, نہ آپ کو بھی آسانی ہے گھر والوں کو بھی آسانی ہے. کسی کے یہاں گئے اس کی اجازت سے کوئی چیز استعمال کر بھی لی یا فری شپ پہ اور دونوں کے یہاں ایسا معمول ایک دوسرے کی چیز استعمال کر لے گا, تب بھی جو چیز جہاں سے لے وہ وہیں رکھنے کی پکی عادت بنا لیجیے. بچے بچے کو یہ تعلیم دیا کرے کہ وہ ایسا ہی کرے, ہو سکتا ہے ایسی تربیت سمجھدار سلجھے ہوئے گھروں میں دی بھی جاتی ہوگی, ورنہ بچے بچے ہوتے ہیں ان کو کوئی نہیں سمجھ پڑتی ہے یہ کیا کرنا ہے. ایک بار بلال چھوٹا تھا میرا, تو اس نے وہ کئی چپل اس کے اس نے رکھ دیے, میں نے بولا بھائی لے لو, تو بولتا کہ پاپا میرے پاس دوسرے بھی گھر میں رکھا ہے, میں نے کہا اچھا لیا اٹھاؤ, اچھا میں نے کہا دوسرے رکھے ہوئے اٹھا اس کو دے دو, اس لیے تھوڑی رکھے کہ تم اس کو جا چاہو ڈال دو, تو اس نے اٹھا لیے, پھر میرے خیال اس کی عادت پڑ گئی. بچے ہو ان کو تھوڑی سمجھ پڑتی ہے کہ پاپا کا مال ہے, ایک نشو دو شو تو میرے پاس دو دو ہے, تین تین ہے, یہ جانے دو کہ اٹھا جاتا ہے. تو اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد توبوا الى الله استغفر صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد الحمد لله عز وجل ہم صلى الله تعالى بے شمار برکتیں پانے کی کوشش کرتے ہیں جن میں توبہ کا تحفہ بھی ہے. کیا میرے لیے سنت اپنے مدنی مذاکروں میں ہمیں توبہ بھی کرواتے ہیں اور توبہ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی یعنی غوث اعظم قدس سرہ نورانی کا مرید ہی بناتے ہیں, جو فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں توبہ بھی کروائیں اور اپنا مرید بھی بنائیں. دوسرا یہ کہ جو اسلامی بھائی کسی اور کے مرید ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ امیر علیہ سنت کے سلسلے کا بھی فیضان ہمیں ملتا رہے تو آپ بھی مایوس نہ ہوں. امیر علیہ سنت جب کہیں کہ مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کے جامع شرائط پیر ہیں آپ کے پیر صاحب رہیں گے, امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. اور توبہ کرتے رہنا چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں. ابا ہمیں توبہ بھی کرائیں اور مرید بھی بنا لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب وعلى آلك وأصحابك يا حبيب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلاف گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے بازے بے پردے وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت کر. مرید ہوتا ہوں میں, مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادری رضویہ میں نے اپنا آپ کے ہاتھ لیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ, اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیکم پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج سے کچھ دیر پہلے دعوت اسلامی کی ہفتہ وار اجتماع جامعہ مسجد اقصا شیریہ والا گیٹ مرکز الاولیاء میں ایک غیر مسلم نے مبلغ دعوت اسلامی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے. میرا نام عبد القبیر ہے, میں ہند ممبئی سے بولتا ہوں. میرا لڑکے کو دار المدینہ میں داخلہ کرایا ہوں میں, اور یہاں پر فیس نہیں ہے. اگر میرا بچے کا خرچہ میں خود اٹھانا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اپنے بچے کا خرچہ اٹھانا چاہتے ہیں, ماشاءاللہ اچھا جذبہ ہے, اللہ یہی جذبہ سبھی سے فرا. چونکہ ہم مطلب ہے کہ ہم نے فیس کی ترکیب ابھی شروع نہیں کی, کچھ اس کے سلسلے میں کبھی مشورہ ہوا ہے تو بعض لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کریں. تو آپ اگر فیس کے مد میں دینے کے بجائے آپ ویسے ہی چاہیں تو عطیہ دعوت اسلامی کو دے دیا کریں. مثال کے طور پر ماہانہ فیس 100 روپیہ ہے تو ہر مہینے 100 روپیہ دعوت اسلامی کے عطیات میں دے دیجیے, اور دل کو منا لیجیے کہ چلو بھائی میں نے اپنے بچے کا یوں کسر نکال دی پیسے دے کے. ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کے عطیات پر ہی تو چل رہا ہے سارا نظام. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. پچھلے دنوں دار المدینہ کے مدنی منوں کے سرپرست اسلامی بھائیوں کا ایک طرح سے تربیتی اجتماعی تھا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں, اور وہاں بھی اس طرح کے کچھ سوال سامنے آیا تو تقریباً اسی طرح کی ان کے بارگاہ میں عرض کی ان کو اسی طرح کا کچھ عرض کیا گیا کہ اگر اس طرح کے مشاورت تو جاری ہوتی ہے فیس ہونے یا نہ ہونے کے اوپر, البتہ یہ کہ جو اسلامی بھائی دار المدینہ میں جن کے مدنی منع یا مدنی منیا پڑھتے ہیں اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ ہم کچھ اس کے اخراجات افورڈ کریں اور وہ فیس دیں, تو اس کے بجائے باپا نے بڑا پیارا مدنی مشورہ دیا ہے کہ آپ دعوت اسلامی کو مدنی عطیات دے دیں تاکہ یہ بھی دار المدینہ سمیت اور بھی جائز و نیک کام میں خرچ کیے جا سکتے ہیں. تو یہ سمجھ میں آیا تھا. تو اس طرح جہاں جہاں جو بھی اگر دار المدینہ سے وابستہ مدنی منع مدنی منیوں کے اگر سرپرست ہمارے ساتھ اس وقت مدنی مذاکرے میں ہیں وہ چاہیں تو اپنا حصہ اس طرح ملا لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. مشورے ہوتے رہے فیس ہونے نہ ہونے پر. سوال چلائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے, اگر پانی کا بھرا ہوا جگ ہو اس کو ہاتھ میں پکڑ کر لے جایا جائے تو کیا وہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جگ یا پیالہ, اس طرح پیالہ اٹھاتے ہیں نا تب بھی عوام جو ہے نا یہ بعض اوقات بچپن میں سنتے تھے یا لڑکپن میں کہ اس طرح مکرو ہو جاتا ہے, مکرو مکروب مکرور. عوام تو پھر اپنی ہے نا, ان کی زبان ہے, تو نہ مکرور لفظ ہے نہ مکروب لفظ ہے, مکروح آخر میں ہا آتا ہے. تو یہ یوں اٹھانے سے تو مکرو نہیں ہو جاتا, یعنی وہ عوام سمجھتے کہ پانی کو لعنت لگ رہی ہے. یہ لعنت نہیں ہے. تو سجدے میں جا کر یہ ہتھیلیاں جو زمین پر رکھتے ہیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ گھٹنوں کو تو باقاعدہ پکڑنا ہوتا ہے پنجے سے رکوع میں, تو کیا گھٹنوں کو لعنت لگ رہی ہے؟ یہ عوام ہے بس. وہ جب بھی پشتی لگتا ہے کہ یہ ایک غلط مسئلہ چل رہا ہے تو جگ کو یوں اٹھائے یا یوں اٹھائے یا یوں اٹھائے. پانی مکرو نہیں ہوتا, نہ ہوتا ہے نا. البتہ بندہ بے وضو اور اس کا حال بھی دھلا ہوا نہیں ہے, بے وضو ہونے کے بعد مثال کے طور پر اس نے ہاتھ دھو لیا تھا اور ہاتھ دھونے کے بعد پھر بے وضو ہونے والا کوئی عمل پایا نہیں گیا, تو اب اس کا ہاتھ یہ دھلا ہوا ہے, تو جتنا حصہ اس کا دھلا ہوا ہے اتنا حصہ پانی میں پڑ گیا, تب بھی کوئی عرض نہیں ہے, کراہت نہیں آئے گی. اب تبھی کراہت آئے کہ میل کچیل یا دیکھنے والے کو کراہت تو آتی ہے, لیکن یہ وہ کراہت نہیں ہے جس کا میں شرح جس کو مکرو بولتے. البتہ وضو ٹوٹ گیا تھا, ہاتھ بھی نہیں دھویا تھا, تو اب یہ ہاتھ بھی آزا وضو جو بے دھلے ہوئے تو یہ ہاتھ بھی بے دھلا چلائے گا. اب اگر اس میں مثلاً یہ کہا اس طرح اٹھایا کہ اس میں یہ انگوٹھا پڑ گیا یا یوں اٹھایا پانی میں انگلی چلی گئی, جیسے ہوٹل والے یوں گلاس میں یوں اٹھا کے لاتے ہیں انگلیاں ڈال گئے, تو یہ بے دھلی انگلی اگر پڑ گئی نا تو یہ پانی مکرو ہو جائے گا. یہ مکرو مکرو تنزیحی کہلاتا ہے, ناپسندیدہ. اگر اس کو پانی پیتے ہیں تو گناہ نہیں ہے, بہتر ہے کہ یہ پانی پیا نہ جائے, کوئی اور کام میں لے لیا جائے. وضو بھی اس سے نہیں ہو سکتا, اس مستعمل پانی سے. یہ حنفیوں کے نزدیک مسئلہ ہے, شافعیوں کے نزدیک نہیں ہے. یہ آج خصوصاً لگتا ہے بمبئی والوں کا کوئی ہماری طرف کرم زیادہ ہے سائی بھائیوں کا, تو ان میں شافعی بمبئی میں شافعی ہیں اپنے یہاں, بلکہ ایک شافعی مسجد میں اپنا ہفتہ وار اجتماع بھی وہاں پہلے تو ہوتا تھا, اب بھی ہو ہی رہا ہوگا. وہاں میری ایک بار بہت سال پہلے اسی شافعی مسجد کے باہر بیٹھ کر مجھے یاد آ رہا ہے کہ عام ملاقات کا سلسلہ بھی ہوا تھا, تو وہ اپنی وہاں عیسائی بھائیوں کی ترکیب ہے. تو شافعیوں کے نزدیک نہیں ہوتا یہ مستعمل, حنفیوں کے مستعمل میں استعمال شدہ, کہ بے وضو بے دھلا ہاتھ اگر انگلی پڑ گئی بلکہ ناخن پڑ گیا تب بھی یہ مستعمل ہو جائے گا, شافعیوں کے نزدیک نہیں ہوگا. لیکن کرائیت طبعی طبیعت میں جو کرائیت ہے نا وہ تو ہر آنی ہے, چاہے دھلا ہوا ہو چاہے بے دھلا ہوا ہو. تو اب مستعمل ہو گیا تو اس سے روٹی کے لیے آٹا گوندھنا یا اس کو پینا یہ مکروہ ہے, تنزیہی ہے, ناپسندیدہ ہے. اس کے اور استعمال کر لیے جائیں وضو غسل اور پینے کے علاوہ, اس کا استعمال یہ ہو سکتا ہے کہ استنجا خانے کے لوٹے میں ڈال دیا, اچھا یا کپڑے دھونے میں یا کسی اور چیز کے فرش دھونے میں استعمال کر لیا, پوچھے لگانے میں استعمال کر لیا, کیونکہ یہ پانی اگرچہ وضو سے نہیں ہو سکتا لیکن ناپاک چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے. اگر اس کو قابل استعمال بنانا ہے تو یہ بھی زیادہ مشکل نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ میرا پیالہ انگلی پڑ گئی بے دھلی مستعمل ہو گیا, اب اس پیالے کو پانی کے جگہ میں ڈال دوں تو اب یہ سارا پانی جو تھا قابل استعمال ہو گیا. یعنی مستعمل تھوڑا پانی غیر مستعمل زیادہ پانی میں ڈال دیا جائے تو سارے کا سارا غیر مستعمل ہو جاتا ہے. تو یہ آسان اس کا نسخہ یہ ہے. عام طور پر لوگ اس کی احتیاط نہیں کرتے, غسل خانے میں بھی بالٹی میں پتہ نہیں ہاتھ ڈال دیتے ہوں بے دھلا تو مسئلہ ہو جائے گا. پورا بدن جو ہے یہ اس کا غسل میں پورا بدن بے دھلا ہوتا ہے, غسل جب فرض ہو جائے اور وضو جب ٹوٹے تو صرف وہ اعضاء وضو جو وضو میں جن اعضاء کا دھونا فرض ہے نا یہ بے دھلے ہوتے ہیں. اب مثال کے طور پر وضو ٹوٹا کسی کا تو اب یہ منہ کا اندرونی حصہ جو ہے نا یہ مستعمل نہیں ہے. اگر کسی پر غسل فرض ہو گیا تو یہ منہ کا اندرونی حصہ بھی اب بے دھلا ہو گیا, معافی جو مستعمل اس کو نہیں کہیں گے کہ وضو ٹوٹا تو اندرونی حصہ منہ کا یہ بے دھلا نہیں ہے, دھلا ہوا ہے کیونکہ غسل اس کا باقی ہے. ہاں غسل فرض اس پر ہو گیا تو اب یہ منہ کا اندرونی حصہ بھی کیونکہ یہ اندر میں بھی غسل میں فرض ہے کہ یہ کلی کی جائے اندر پورا ہر کل پرزا منہ کا جو ہے دانت کی کھڑکیاں کروٹیں سائڈیں یہ وہ سب جگہ پانی دینا فرض ہے غسل میں. تو بے وضو پانی پینے میں احتیاط چاہیے. اگر کلی کر لیے بے وضو ہونے کے بعد تو یہ ہونٹ, کیونکہ یہ ہونٹ جب اس سے اپنے نارملی جب ہونٹ بند کرتے ہیں نا تو جو حصہ باقی رہتا ہے اس کا بھی وضو میں دھلنا فرض ہے. اب میں آپ کو نارمل طریقہ کہ کس طرح جیسے مثال کے طور پہ میں اب آپ کو ہونٹ بولے بغیر جب میں بیٹھوں گا نا تو یہ جو حصہ کھلا ہوا نظر آئے گا نا یہ اپنا اپنا سب کے اپنے اپنے مسئلہ ہے تو اتنا حصہ جیسے میرے لیے دھونا فرض ہو جائے گا وضو میں, یہ بے دھلا ہے. اب یہ بے دھلا جس پر میں نے انگلی پھیری نا تو اب میں نے میرا وضو نہیں ہے, میں نے کلی وغیرہ نہیں کی یا دھویا نہیں ہے اس حصے کو, اب میں نے پانی پیا تو یہ ہونٹ میرے اس میں جائیں گے. تو اب اگر بے دھلے ہونٹوں والا حصہ یا تو احتیاط سے پیا کہ بے دھلے ہونٹوں کا حصہ پانی میں ٹچ نہیں ہوا تب تو آپ کو حرج نہیں دی, لیکن اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے تو یوں پانی پئیں گے تو یہ ہونٹ کا حصہ اب یہ پڑے گا اس میں پیالے یا گلاس میں تو اب یہ پانی جو یہ مستعمل ہو جائے گا. تو اس لیے جب وضو نہ ہونا تو میری اپنی یعنی کا اپنا عمل یہ کہ جب وضو نہیں ہوتا اور یہ منہ بھی دھلا ہوا نہیں ہے پانی بھی پینا ہے تو میری تقریباً عادت یہ کہ میں بیسن پہ جا کر کلی کر لیتا ہوں منہ کا اگلا حصہ دھو لیتا ہوں. یعنی کہ کوئی چیز جیسے مونچھ ہے یہ مونچھوں کے جیسے یہ بال ہے تو یہ بھی اوپر اوپر کے جو ہے نا جنہیں جتنا دھونا وضو میں فرض ہے جڑ تک دھونا فرض ہے. اگر بالکل مونچھیں چھدری ہیں تو یعنی کہ وہ کھال نظر آ رہی ہے تب تو کھال تک دھونا فرض ہے, کھال بھی دھلے غسل میں تو کھال ویسے ہی دھلنی ہوگی چاہے چھدری ہو یا نہ ہو گنی ہو. تو اب مونچھیں پڑ گئی پانی میں بے وضو کی تو یہ مونچھوں سے بھی پانی مستعمل ہو جائے گا. اگر دھلا ہوا تو مستعمل نہیں ہوگا لیکن ظاہر طبعی طور پر کراہیت آئے گی. تو اس لیے میری اپنا عمل بتایا کہ میری یہ کوشش ہوتی کہ میں منہ دھو کر یعنی اتنا حصہ دھو لیا کلی کر لی تو اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب یہ سب دھلا ہوا ہو گیا بڑے وضو نہیں ہے پانی پینا تو پی لیا. غیر مکرو تنظیم سے اپنی بچت ہو گئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. قفل مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ, زلفِ داری سر پر زلفیں, اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ. شیطان کے خلاف جنگ, مسجد والا تحریک, صلوا علی الحبیب علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ایاز ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. باپا ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے ارشاد فرمایا کہ فیضان سنت کا اوپر سے پیج نمبر اتنا اور نیچے سے پیج نمبر اتنا, تو مطلب یہ تھوڑی کنفیوژن ہے کہ مطلب پیج نمبر تو ایک ہی ہوتا ہے, تو برائے کرم اس کو تھوڑی اس کی وضاحت فرما دیجیے. فیضان سنت جلد اول میں چار ابواب ہیں, تو ہر باب کا نمبر ایک سے شروع ہوتا ہے, تو یوں مطلب ترکیب تھوڑی کنفیوژن آپ کو ہوا ہوگا. تو اوپر اس باب کا نمبر ہوتا ہے اور نیچے سیریل پوری کتاب کا نمبر چلتا ہے, یہ ہے اس کی مطلب حکمت. مگر یہ حکمت کنفیوز کرنے والی ہے, اس لیے غالباً یوں ہونا چاہیے کہ اوپر نیچے ایک ہی نمبر ہو. اب اوپر نیچے کیوں ہو, تو مدنی نمبر اوپر اور انگریز کو نیچے ڈال دیا جائے, پاؤں کے تلے کے نیچے انگلش نمبر نیچے, تو عوام کو مدنی نمبر پڑھنا اتنا نہیں آتا. تو چلو ٹھیک ہے, پھر وہ جو چاہے کریں نیچے سے پڑھ لیں, مگر ہم اپنے مدنی نمبر, میرا ذہن ہے کہ مدنی نمبر برکت کے لیے ڈالے جائیں, اور جبکہ ہو مدنی یہ نہیں ڈالتے ہمارے کتابوں والے جو بنا بھی رہے اسلامی بھائی, نہیں بےچارے ان کو بھی ذہن نہیں ہے. مدنی نمبر الگ ہے, اردو نمبر الگ ہے, یہ لوگ اردو نمبر ڈالتے ہیں, ہم نے کیا کر سکتا ہوں. حالانکہ میری درخواست یہ ہے کہ ہماری جو بھی کتاب چھپے تو مدنی نمبر ہو, یا تو ان کو بھی مدنی نمبر ہمارے اسلامی بھائیوں کو نہیں آتے لگتا ہے سر, تو یہ ذرا پڑھائے نہیں جاتے نا ہمارے جامعات میں یا درس نظام میں, یہ تھوڑی پڑھائے جاتے ہوں گے نمبر. یہ پھر میں بتا سکتا ہوں اگر یہ چاہیں تو, اوپر مدنی نمبر ہو نیت ہوگا حصول برکت کے لیے. تو اس میں فرق ہے, مدنی نمبر اردو نمبر میں فرق ہے. میری کوشش میری کتابوں کے اندر میں جو آتے ہیں نا, اس میں کوشش مدنی نمبر ہی کی ہوتی ہے, لیکن اس میں بھی کمپوزر بھی بعض اوقات وہ بھول جاتے ہیں, ہمیں وہ بھی ڈنڈی مارتے تو اچھا نہیں ہے کہ قصدن نہیں کرتے ہوں گے, بھول جاتے ہوں گے, یا جہاں تفتیش کے لیے جاتی ہے وہاں کچھ ہو سکتا ہے کہ بدل جاتی ہو. لیکن میرا اپنی عادت ہے کہ میں اپنی سائن میں تاریخ بھی ڈالتا ہوں نا, کوشش مدنی نمبر کی ہوتی ہے. یہ میرا مدینے سے پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا اور واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئندہ جو جمعرات اب آئے گی نا, وہ انشاءاللہ بڑی رات ہے, جشن میلاد النبی کی رات ہے, بارہویں شب ہے پاکستان میں, تو ہو سکتا ہے ہند میں بھی یہی بڑی رات ہو, نیپال میں بھی یہی ہو. البتہ مدینہ منورہ میں وہ بدھ کو بڑی رات ہے, لیکن پاکستان میں چونکہ جمعہ رات ہے یعنی شب جمعہ, تو جمعہ رات کو ہی بڑی رات منائی جائے گی وہاں کے حساب سے, پاکستان کے حساب سے, جو کہ پوری دنیا میں انشاءاللہ عزوجل براہ راست اس کے سلسلے ٹیلی کاسٹ ہوں گے. تو اب اس کی تفصیلات میرا مشورہ ہے کہ نگران شورا ہی بیان کر دیں کہ کب سے شروع ہوگا, تفصیل پوری نہیں ہے اس میں, کب سے آپ شروع کریں گے, کیا ترکیب ہے. آپ نے جمعرات کے اجتماع میں تو کی تھی تفصیل, اب وقت کا اعلان نہیں کر سکا تھا. میرا یہ ذہن تھا بپا کہ اگر ہم اس کو 9 بجے ہم یہ ہفتہ وار اجتماع جیسے مغرب کے بعد ہوتا ہے, ہم اگر 9 بجے ہفتہ وار اجتماع جیسے 9 بجے ہی اجتماعی میلاد آغاز ہو, پھر تلاوت ہو, نعت شریف وغیرہ ہو, پھر کچھ سنت و بھرا بیان مدنی مذاکرے وغیرہ کا سلسلے کے ساتھ ساتھ, پھر یہ کہ ہمارا جو چلتا رہتا ہے الحمدللہ مرحبا یا مصطفیٰ اور مختلف کلام پڑھے جاتے ہیں ساتھ, کیونکہ تقریباً 5:57 کے آس پاس یہ صبح صادق کا وقت شاید پڑے گا 55:06 کے درمیان, تو یہ کہ پھر 4:30 بجے کے آس پاس ہم سحری کا وقفہ کر دیں, 5:30 بجے دوبارہ صبح صادق کا وہ پر کیف سلسلہ شروع ہو, اور پھر تو بس مولود کی گھری ہے, چلو آمینہ کے گھر پر. یہ کیا ہے, یہ 9 سے آپ مطلب یعنی کہ 5:57 تو یہ گھنٹے ہوئے 9, مدنی چینل دیکھ لیں آپ, مدنی چینل ہو بس چینل مغرب کی نماز سے ہی مسئلہ, مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بےچارے دیوانے آئیں گے یہ اگر 9 بجے آپ بھی جاتے ہیں تو ان کو پھر کھانا تو یہاں ہم کھلائیں گے نہیں آپ, ٹھیک ہے نا, وہ کھانا کھا کے آئے, کھا پی کے تیار ہو کر آ جائے, یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مغرب کے بعد اگر حسب معمول اجتماع رکھے جاتے ہیں تو یہ بھی مناسب ہو سکتا ہے کہ حسب معمول مغرب کے بعد اجتماع ہو اور پھر کھانے کی جو ان کی ترکیب ہوتی اجتماع کے بعد وہ بھی حسب معمول ہو, تو اس طرح ان کی شاید کوئی تسلی ہو جائے گی, چائے پانی پی کے پھر اپنے اپنے طور پر آئیں گے, اور جہاں جہاں اپنے افطار اجتماع باب المدینہ میں ہوتے ہیں وہ سب وہاں سے قافلے لے کر آ جائیں گے اگر مختلف جگہوں پر نہیں رکھا تو, ورنہ اپنے کو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑی رات کو 12 جگہ پر اجتماع ہو, یعنی میری خواہش میں پہلے ظاہر کر چکا ہوں, اب کی بار کیا ترکیب ہے مجھے پتا نہیں ہے. پاپا اگر ایسا ہے اس بار بھی تقریباً 10 مقامات پر ریلے ہو رہا ہے پاپا, 2 کم 12 جی, 2 کم 12 تو اب یہ کہ ہر ایک اپنے اپنے جو علاقہ لاگو پڑتا ہے اس کے حساب سے مغرب کے اجتماع کے بعد قافلوں کی صورت میں جس طرح بھی وہاں پہنچے, اور آپ جو مدنی چینل کو سلسلہ دینا چاہتے ہیں نا وہ سلسلہ بے شک آپ جتنے بجے بھی آپ کی ترکیب بنے وہ جاری رہنا چاہیے, کہ دنیا میں گھڑیوں کے ٹائم جو ہے نا مختلف ہوتے ہیں, کہیں کم کہیں زیادہ, تو اس طرح یہ کہ اپنا سلسلہ جیسے کہ اسی طرح چلنا چاہیے, میرا خیال ہے کہ جیسے ہم چلتے ہیں مناجات افطار سے, اب مناجات افطار سے اللہ تھل جو ہے نا گاڑی مدینے کی طرف رواں دوا رہے, بی بی آمینہ کے گھر سے ہوتی ہوئی, یہ سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ 9 بجے ان کو لا کے بٹھا دیں گے نا تو ایسا نہ ہو کہ بےچارے وہ سو جائیں گے یہاں کے, مغرب کے بعد اگر اجتماع سمجھ میں آتا ہے جیسے آپ بہتر جانیں, آپ کو سنبھالنا ہے. مدنی چینل کا مدنی مشورہ شروع ہو گیا, کمال ہو گیا, آنا تو ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین کو ہی ہے نا, انشاءاللہ مدی چلے کے ناظرین عجیب لوگ ہیں یار, یہ سارے کام مدنی چینل پر کرتے ہیں. اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ایک ناظرین کی تعداد ہے جس کی ایک ٹھیک ٹھاک ہوں گا مزہ آتا ہوگا کہ یار چلو یہ بھی دیکھتے ہیں یار یہ تو کرتے کیسے ہیں. دعوت اسلامی کا دنیا بھر میں ماشاءاللہ مدنی کام جو ہے وہ تو بس اب دیکھیں تو پتہ چلے کہ کہاں کہاں ہے, مشاورت سے ہوتا ہے, یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ بھی آ جائیں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا. مدنی چینل پر ناظرین مدنی کاموں میں آ جائیں. تو اب جو آپ دیکھ کر لیں وہ حاجی امین بھی بیٹھے ہوئے جیسا آپ کو آسانی ہو. میں نے اپنے انداز میں کیونکہ میں بھی ظاہر ہے کہ سب سے پرانا دعوت اسلامی کا مجھے اس کا اندازہ ہے کہ 9 گھنٹے تو کوئی بھی نہیں بیٹھے. ہم لوگ تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, چائے پانی پی لیتے ہیں, یہ بےچارے کیسے بیٹھیں گے 9 گھنٹے. پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد بھی بولا کہ ہم سات کے پہلے تم کو جانے نہیں دیں گے, تو یہ کیسے ہوئے گا؟ فجر کے بعد کا تو ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے بابا. ہاں یہ نہیں کہ نہیں جانے دیں گے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو آپ منہ میں پانی لاتے ہیں ان کے. وہ فجر کے بعد کی جو محفل ہوتی ہے نا باپا فجر, ہاں جس طرح بھی پانی ان کو منہ میں آئیں گے تو رکیں گے ظاہر ہے, اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ آپ کی سنا خانی جتنی کی جائے کم ہی کم ہے. اس صبح کی رات بہت بڑی ہے اور سردی ہے, ان کو چائے کا دور بھی نہیں چلا سکتے ہم. ٹڈی درد ہوتا ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں, چائے بھی نہیں پلا سکتے اتنی دیر میں, 4 گھنٹے چاہیے. اور پھر یہ مسجد کی دریاں نے فرش نے سب پورے کر دیں گے چائے سے رنگ رنگے. یہ اجتماع بھی مختلف علاقوں میں ہے اور پھر یہ کہ دنیا بھر کے اسلامی بھائی ایک تعداد ہوتی ہے جو ہمارے مدنی چینل پر آنے والے اجتماعی میلاد میں وہ اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں سے آنے والی جو کیونکہ بابا 10, 11, 12 کو جو مدنی قافلے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں انشاءاللہ تعالی, ان مدنی قافلے والے جو شرکا ہیں وہ بھی کوشش کریں گے کہ مختلف علاقوں میں اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے مدنی چینل پر آنے والے بعض لوگ اجتماعی میلاد میں شریک ہو جائیں گے. تو یہ کہ ہر جگہ کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ دیکھ رہے تھے پاپا آپ جیسا فرما رہے ہیں اس کے مطابق بھی جیسا آپ کہیں گے انشاءاللہ تبارک ویسا بھی کر لیں گے. میرا خیال مغرب کے بعد جو حسب معمول اجتماع ہے نا وہ ہونا چاہیے, کیونکہ یہ رمضان عید نہیں ہے, میٹھی عید نہیں ہے کہ لوگ خریداریوں کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں چاند رات میں وہ سما بدل جاتا ہے, یہ ایسا نہیں ہے. اس میں نیز بقرعید بھی نہیں ہے کہ بکرے کی رسی پکڑ کے ان کو گھمانا ہوتا ہے, جشن ولادت کا معاملہ اور ہوتا ہے. تو اس لیے میرا ذاتی رائے میرا یہ ناقص ترین مشورہ ہے کہ جمعرات کے اجتماع کو نہ چھیڑا جائے, حسب معمول ہونے دیا جائے تاکہ یہ آئیں گے اور حسب معمول یہ کھاتے بھی ہیں, آ کے کھانا بھی لاتے ہیں, وہ اپنے پاس بھی ترکیب ہے کیفے وغیرہ ہے کھانے کی. تو یہ سب مطلب یہ کہ حسب معمول یہ آئیں اور اپنی ترکیبیں بنائیں, اور جن کو نہیں آنا ہوتا تو وہ تو نہیں آتے, وہ آرام سے آئیں گے. تو یہ سارے 9 بجے میں سے بھی تھوڑی آ جائیں گے, کوئی 12 بجے آئے گا, کوئی 11 بجے آئے گا, کوئی صبح شادی کے وقت سو کے نیندے لے کر آئے گا. آپ کو پتا ہر طرح کی کوالٹی اپنے ساتھ ہوتی ہے. جمعرات کا اجتماع تو دیکھو طوفان ہو, ہم نے کرفیو میں بھی جمعرات کا اجتماع کیے, جن دنوں میں ہوتا تھا نا کرفیو ہوتے تھے, فوجی ہم کو نہیں روکتے تھے, اسے بھی اس طرح بھائی اس کے باہر بتا دیتے ارے نہیں نہیں ارے امام والوں کو جاؤ ہی جاؤ, یہ ہم کو نہیں روکتے تھے. تو آپ بھی اس میں شریک ہوتے ہوں گے, اب بھی چاہے کرفیو ہو چاہے حالات جو بھی ہوں شہر کے, تو حالات تو ہمارے اب ہم عادی ہو گئے کہ جو زندہ ہے تو وہ بچ بچا کر فیضان مدینہ پہنچ جائے, زیادہ نہیں آئے تو 12 ہی آ گئے, 12 نہیں آئے تو 4 ہی آ گئے 4 ہی جمع ہو گئے. جمعرات کا اجتماع قضا نہیں ہونا چاہیے الا کبھی کوئی ایسی مطلب کہ نادر صورت ہو, بات بات پر اجتماع نہیں ہے مطلب ہٹنا نہیں چاہیے. ہفتہ وار اجتماع بالکل ایسا ہو کہ جیسے دوپہر کا کھانا تو کھاتا ہے نا وہ نہیں کھایا تو ادموا ہو جائے گا تو حالت خراب ہوگی. تو بس یہ اپنے ہفتہ وار اجتماع یہ روح کی غذا اس کو ایز اٹ از رہنے دیا جائے, یہ میرا مشورہ ہے. رمضان مبارک میں یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے, یہ مغرب کے بعد اجتماع ترکیب بننی مشکل ہوتی ہے, تو اس لیے ہم عصر میں اس کو لے آتے ہیں, یہ ایک وہ نادر صورت ہے. یہ جشن ولادت کی جو شام ہے نا یہ نادر صورت نہیں ہے, اجتماع ہو سکتا ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نہ اس میں دعوتیں ہوتی ہیں نہ کوئی مطلب ہے نکلے مسائل جن کو رونقیں دیکھنی ہے وہ مغرب کے بعد نہیں دیکھتے, وہ راتوں کو آدھی رات کو جا کے اجتماع کے بعد ہی جاتے ہوں گے دیکھنے کے لیے, 10-11 بجے نکلوں گے. اس کا اجتماع ہو سکتا ہے اور ہر جگہ ہو سکتا ہے, جتنے 10 جگہ باب المدینہ میں, پھر یہ کہ پورے پاکستان میں جو ہند میں پوری دنیا میں مغرب کے بعد اجتماع ہو سکتا ہے. ہم اپنی سہولت کی وجہ سے بدل بھی دیں گے نا تو دنیا والے آپ کو بولے آنکھیں بند کر کے آپ کے پیچھے چلتے ہیں, ان کی کوئی مصروفیت نہیں ہوتی, وہ بھی خامہ خواہ بدل دیں گے یا کینسل کر دیں گے. تو ہم خالی باب المدینہ کو نہ دیکھا کریں, پوری دنیا کو دیکھنا چاہیے کہ یہ شیطان کے خلاف ایسا زوردار ایک جو میرا تو محاذ قائم ہوتا ہے کہ اس کے بھی لاکھوں ناظرین ہوتے ہوں گے جو انتظار کرتے ہوں گے جمعرات آئے گی جمعرات آئے گی. وہ میں بھی شام کو کتنی بار پتہ نہیں چینل کھولتے ہم لوگ کہ یار اس میں ہو رہا ہے, وہ کون بیان کر رہا ہے, کون نعت پڑھ رہا ہے, یہ ہوتا ہے, تجسس ہوتا ہے. حالانکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا اس وقت, ہمارے یہاں مغرب کی نماز اور آپ کا بیان شروع ہوتا ہے. آج بھی یہی ہوا تھا, مغرب کی اذان کے ٹائم پر میں نے کھولا تو حاجی عمران لگے ہوئے تھے نگرانی شورا, پھر نماز پڑھ لی, پھر نماز ہمارے ہوئے, پھر کھولا میں نے, آخری تھوڑا سا باقی تھا, اعلانات ہو رہے تھے یہ غالباً وہی صبح صادق کے. اور انشاءاللہ بابا, انشاءاللہ عزوجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئندہ جو آنے والا جو ہفتہ ہے اس میں انشاءاللہ تعالی خوب دھوم دھام سے جشن ولادت کی خوشیاں منائیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل انشاءاللہ تعالی یہی گرو ہے, غروب آفتاب اثر کی نماز سے ہی جو مناجات افطار سے لے کر یہ مدنی چینل پر تو انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے, اور وہ صبح صادق اور اس کے بعد بھی ہمارے یہاں مطلب ماشاءاللہ وہ ایک بہت خوبصورت ایک وہ صبح کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے, جو 12ویں کی جو صبح ہوتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. فجر کی نماز جماعت ادا کر کے اشراق و چاش کے درمیان باقاعدہ یہاں کلام پڑھے جاتے ہیں. صحاب رحمت باری ہے 12ویں تاریخ, کرم کا چشمہ جاری ہے 12ویں تاریخ, اور پھر پلام پڑا جاتا ہے کہ وہ ہے نا پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت, پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت. وہ اس کا ایک اپنا ذوق شوق ہوتا ہے. کئی عاشقان رسول فیضان مدینہ میں رکے ہوئے بھی ہوتے ہیں اور اس سے بھی لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں. مدنی چینل پر بھی یہ سلسلہ براہ راست چل رہا ہوتا تھا. انشاءاللہ سنو تو بڑا بیان بھی ہوگا, مدنی مذاکرہ بھی ہوگا, اور خوب خوب مرحبا یا مصطفیٰ کی دھمے مچاتے جائیں گے انشاءاللہ. نعت خوانی ان ہے نا, نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حبیب اللہ. تم ان کی نعت خوانی کی بچاتے جائیں گے, تم ان کی نعت خوانی کی بچاتے جائیں گے. مرحبا یا مصطفیٰ کی دھوم مچاتے جائیں گے, سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, نبی کی آمد مرحبا, ہمارے کی آمد مرحبا, ہر جھوٹ کو بولو مرحبا, سب جھوٹ کو بولو مرحبا, کی آمد کی آمد مرحبا, نبی کی آمد مرحبا, امی کی آمد مرحبا, سرور کی آمد مرحبا, امر کی آمد مرحبا, اکبر کی آمد مرحبا, اکبر کی آمد مرحبا, آقا کی ولادت مرحبا, دادا کی ولادت مرحبا. اچھا یہ تے کیا ہوا, مغرب کے بعد اجتماع ہوگا نہیں ہوگا ابھی واضح نہیں ہوا ہے. اچھا بابا جیسا فرما رہے ویسا ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ بول دینا کہ بھئی جمعرات کو جمعرات کا اجتماع تو یہ لوگ کنفیوز رہیں گے نا. جمعرات کا اجتماع حسب معمول اور انشاءاللہ جہاں بھی دنیا میں جمعرات کا اجتماع ہوتا ہے وہ جاری رہے گا. حسب معمول مغرب کی نماز اجتماع گاہ میں ادا کرنی ہے اور وہی اجتماع جو دو گھنٹے کا ہوتا ہے اور فیضان مدینہ میں دو گھنٹے بارہ منٹ کی ترکیب ہوتی ہے تقریباً, تو یہ جاری رہے گا انشاءاللہ عزوجل. بلکہ یہ عصر سے شروع ہو جائے گا سلسلہ مناجات افطار کا, تو جو عصر میں آ سکتے ہیں وہ عصر میں آ جائیں. کہ بارہ ربیع النور شریف کو بھی ہمارے یہاں اسلامی بھائی روزہ رکھتے ہیں اور ایک دن استقبال ہے بارہ ربیع النور کے لیے بھی روزہ رکھ لیا جاتا ہے انشاءاللہ گیارہ ربیع النور کا. اور رکھنے والے خوش نصیب اسلامی بھائی تو بارہ دن کے روزے ہو سکتا ہے. اب میں چونکہ وطن میں ہوں نہیں, میرے ساتھ وہ شہری کے اور پہلے تو سلسلے ہوتے رہتے ہیں تو بارہ دن کے روزوں کی شاید کچھ نہ کچھ وہ ترکیب ہوتی ہے. اب بھی رکھتے ہوں گے خیر. تو جو نہیں رکھتے وہ بھلے کل سے شروع کر دیں, اب تو ویسے موسم بھی ٹھنڈا ٹھنڈا ہے, بھوک پیاس کی اتنی شاید تکلیف ہوگی بھی نہیں. بابا آپ انشاءاللہ عید میلاد مدنی چینل پر علیہ وسلم کے اس سال فراب کے لیے انشاءاللہ مدنی چینل بابا انشاءاللہ افطاری اور سحری کے مناظر دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ. تب یہ کہ علاقوں میں جہاں جہاں اجتماع افطار ہوتے ہیں یہ سب وہاں اجتماعات میں شریک ہوں گے, پھر وہاں سے قافلے بنا کر اپنے اپنے جہاں بھی وہ سلسلے ہیں جس جشن ولادت کے اجتماع میلاد کے وہاں قافلے لے کر تو انشاءاللہ دھوم دھام سے بڑی رات کو مرحبا مرحبا کریں گے انشاءاللہ. ہند سوہر وردی کابینہ ماشاء اللہ مرحبا مرحبا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد. باپا جان میں ہند کے مہاراشٹر کے بارشی شہر سے غلام دستگیر افطاری بات کر رہا ہوں. میرا آپ کے بارگاہ میں عرض تھا کہ ہم مدنی چینل پر آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ عید میلاد النبی پر بڑی خوشی مناتے ہیں اور اس کی ترغیب بھی دلاتے ہیں. کیا آپ دعوت اسلامی سے پہلے بھی اسی طرح سے عید میلاد النبی مناتے تھے؟ میں نے جب سے سمجھو کہ کچھ نے کہ ہوش سنبھالا کہوں کیا کہوں, میں نے عید میلاد النبی دیکھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لیکن ڈرے گئے اس طرح کا ماحول نہیں تھا. پھر تھوڑا ماحول بنا, ہم نے انجمن وغیرہ بنائی تھی تو پھر ہم بارہویں رات کو وہ اجتماع ذکر نعت پہلے اجتماع نہیں تھی, نعت خوانی کرتے تھے اور اس میں چند بار میرے غریب خان پر بارہویں شریف کی رات میں مل کے نعت خوانیاں کی ہیں. جلوس میں بہت پہلے سے میں شریک ہوتا رہا ہوں, مجھے وہ سن بھی یاد نہیں ہے, چھوٹا سا جلوس نکلا کرتا تھا. جب سے پتا چلا نا تو میں نے جانا شروع کیا. پھر یہ ماشاءاللہ بڑھتے بڑھتے باب المدینہ میں جو جلوس نکلتے ہیں نا وہ شاید پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں اتنا بڑا جلوس کہیں بھی نہیں نکلتا ہوگا میرا گمان ہے. تو یہ ایک دم جو اس میں وہ جلوس میں بڑھوتری ہوئی ہے نا برکت, یہ تو سارے کوئی مانے نہ مانے وہ دعوت اسلامی ہی الحمدللہ کی برکت ہے کہ جدھر دیکھو سبزی ماں میں آپ کو نظر آئیں گے. اچھا یہ بھی سبزی ماں میں سب پہنتے نہیں ہیں, اگر سارے دعوت اسلامی والے سبزی ماں میں پہننے شروع کر دیں نا پھر تو مطلب یہ نہیں کہ شیطان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے, امام والے کو دیکھ کے روک پڑتا ہے شیطان پر. یار یہ یا رسول اللہ کہنے والا ہے, ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ دعوت اسلامی والا اس کو مت چھیڑو. اب جیسے کہ اتنے بمبئی والے آئے جتنے بھی ابھی تاثرات دینے آئے نا ایک بھی امام والا نہیں آیا اور یہ سب کے سب ایسا لگتا ہے کہ دعوت اسلامی کے محبین ہیں. اب یہ کیا ہے, یہ دعوت اسلامی کو نفع میں نقصان پہنچانے والے لوگ ہیں, یہ امامہ نہیں مانتے جب دعوت اسلامی آپ کو 100% سمجھ میں آتی ہے تو یار امامہ باندھ لیا کرو نا, تھوڑا تھوڑا شروع تو کرو, نمازوں میں شروع کریں, اجتماع میں شروع کریں, مدنی مشوروں میں شروع کریں, جو نہیں باندھتے تو آہستہ آہستہ آپ کا دل لگ جائے گا. تو یہ دعوت اسلامی کا خاموش اشتہار ہے سب امامہ. سنیوں کی پہچان الحمدللہ بن گئی ہے. تو یوں سمجھو کہ دعوت اسلامی کا اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ صرف 1% اونلی 1% دعوت اسلامی ہوں گے, دعوت اسلامی والے ہوں گے جو امامہ باندھتے ہوں گے سارا دن, باقی 99% دعوت اسلامی والے جو نا امامہ نہیں باندھتے. میرا اندازہ ہے اب بھی باندھ کے اتنے سارے بیٹھے ہوئے نا کہ یہ اس میں ایک تعداد ہوگی جو شاپر میں لائی ہوگی, یا یہ تربیت کورس کے لیے آئے ہوں گے تو یہ امامہ یہاں خرید لیا ہوگا, یا کسی نے تحفے میں دے دیا ہوگا, یا ساتھ لیتے آئے ہوں گے. باقی اس میں کئی شوٹیٹ بوٹیٹ ہوں گے, بابو جی بھی کئی ہوں گے, سمجھے, سب مکس ہوتے ہیں عوام میں, سب امامے والے نہیں ہوتے باہر اپنے اپنے فیلڈ میں, یہ سارے لوگ امامہ نہیں باندھتے. یہ حال ہمارے جامعہ المدینہ والے یہاں امامہ باندھتے, باندھ رنجن شاہ باندھتے, گھومتے ہوتے, ٹوپیاں بھی اتار دیتے ہوں گے. مکس ہوتے ہیں سب, باز ہوتے ہیں بےچارے تو سوتے وقت امامہ ساتھ رکھتے ہوں گے تو تعجب نہیں ہے. تو یوں جلوس میں نیو جنریشن جتنی بھی ہے نا, اب جو نیو جنریشن سنیوں کی یہ تقریباً سمجھو کہ دعوت اسلامی میں غالب اکثریت ان کی, اگرچہ ماڈرن ہو لیکن دعوت اسلامی کے لیے یہ لوگ جان دینے والے ملیں گے آپ کو. اور چونکہ امامہ نہیں مانتے نا تو اس لیے ان کی شناخت نہیں ہوتی کہ یہ ہے کون, کوئی آستانہ, کوئی جلسہ, کوئی جلوس, کوئی عرس, کوئی پیرخانہ, کوئی مدرسہ, کوئی جامعہ, کوئی دارالعلوم سنیوں کا, جتنے سنیوں کے ادارے آپ کو ہر جگہ دعوت اسلامی ملے گی. دعوت اسلامی کا رنگ نہیں ملے گا لیکن یہ دعوت اسلامی سے واقف ہوں گے, دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہوں گے, تو کوئی عطاری ہوگا, تو کوئی مسجد میں کہیں درس دیتا ہوگا, ہوگا ماڈرن فیضان سنت پکڑ کے بیٹھا رہتا ہوگا. یہ ایسے آپ کو ہر دنیا میں تقریباً جہاں جہاں اہل سنت ہے نا, سمجھو کہ جہاں اہل سنت ہے وہ دعوت اسلامی ہے الحمدللہ. کہ اللہ کا کتنا بڑا کام ہے, تو سچ بولتا ہوں کہ سارے داڑھی رکھ رہے, سارے امام بھائی, تو آپ بتائیں کہ شیطان کو جگہ ملے گی, ہماری جنگ کیسی کامیاب ہو جائے شیطان کے خلاف, ایسی یعنی اس کو پناہ گاہ نہ ملے گی. جدھر جائے سبزی ماما, سبزی ماما دیکھ کر اس کو بدکتا ہوگا شیطان, دل کے دورے پڑ جاوے ان کو شیطان ہوگا. ایک شیطان تھوڑی ہے, ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اور ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جس کو ہمزاد بولتے ہیں. تو یوں مطلب ہر فرد کے ساتھ ہمزاد ہوتا ہے اور یہ سب کے ساتھ ہمزاد کافر ہیں سوائے ایک کے, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمزاد تھا اس کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمان کر لیا تھا, اور یہ ایک باقی سب کے ساتھ کافر. تو یوں کروڑوں کروڑ شیطان ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. پھر شیطان کی دیگر ضروریات ہوتی ہے, کوئی وضو پہ وسوسہ ڈالتا ہے تو کوئی نمازوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, کوئی بازاروں میں کسی کی ڈیوٹی ہوتی ہے. یہ مختلف اس کی قسمیں جو فیضان سنت میں لکھی ہوئی ہیں جلد اول میں. تو یہ سارے شیطانوں کو غش پہ غش آنے شروع ہو جائے کہ جدھر دیکھو آرائی ماما, جدھر دیکھو آرائی ماما, ہمیں ان کا مقابلہ کیسے ہو. انشاءاللہ ان کا مقابلہ بھاری پڑ جائے گا شیطانوں کو. آپ بس ہمت کرو اور سب کے وہ عملاً دعوت اسلامی والے بن جائے. تو یوں میں کہہ سکتا ہوں کہ دعوت یہ جتنے بھی جلوس نکلتے ہیں نا چاروں طرف سر ہی سر ہوتے ہیں. اگر میں کہوں کہ 99% یہ دعوت اسلامی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں غلط نہ ہوں, کہ دعوت اسلامی کوئی ڈھکی چھپی تحریک نہیں ہے الحمدللہ. اتنی عام ہو گئی اور اس کو اتنی مقبولیت اللہ نے بخشی کہ بس اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچا. آمین آمین. اپنے حبیب کے صدقے میں دشمنوں کی دشمنی, شریوں کے شر, حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرمائے. دعوت اسلامی الحمدللہ ایک سیلاب ہے اور اس کا کام نہ سیاست ہے, نہ کسی کی گورنمنٹ پر ہٹانا, کسی کی حکومت پہ قبضے کرنا, اور جذباتی نعرے لگانا، ہڑتالیں کرنا، ہنگامے کرنا، دکانیں جلانا، گھیراؤ جلاؤ کرنا، یہ دعوت اسلامی کام نہیں. دعوت اسلامی کام کیا ہے؟ مرضی بنو تیری، بچہ بچہ نمازی بن جائے، سنتوں کا پابند بن جائے، عشق رسول کا جام پڑھ کے پی کے جھومتا رہے. عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، عشق مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست رہتے، سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی، سر حشر لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی. تو یہ ہے دعوت اسلامی الحمدللہ. تو الحمدللہ میں شروع سے ہی مطلب لینا کہ جب سے جلوس میں جانا شروع کیا مجھے یاد نہیں پڑتا کوئی جلوس میرا قضا ہوا ہو. غالباً 79 میں جب میں کولمبو گیا تھا اس وقت میرے کو ایسا لگتا ہے کہ میری 12ویں شریف کولمبو میں گزری تھی، ایسا یاد پڑتا ہے مجھے. اس کے علاوہ کوئی یاد نہیں پڑتا کہ میری 12ویں شریف یعنی کہ باب المدینہ میں نہ گزری ہو. باب المدینہ سے باہر گزارنا بھی کوئی یاد نہیں آ رہا میرے کو. سب باب المدینہ وہی جلوس اور رات کی وہ اجتماع ذکر و نعت اور یہ دھوم دھام اپنی بیانات اور یہ سب ہوتے رہے اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے. میری دعوت اسلامی کا غالباً دوسرا سال تھا تو میرے پاؤں میں فریکچر ہو گیا تھا. تو اس وقت دعوت اسلامی بہت مختصر سے اب تک شروعات تھی، تو میں نے 50 روپے نکالے اور کسی عیسائی بھائی نے میرے کو تعاون کیا، اپنے قریب عیسائی بھائی نے، کہ 50 روپے اس نے دیے تھے. تو ہم نے 100 روپے کی سوزوکی بھاڑے کی کرائے پہ لی اور وہ جلوس میں سوزوکی میں اپنے پلستر بندھا ہوا ٹانگ پھیلا کے اور ساتھ ساتھ جلوس میں گیا تھا. تو ایک سید صاحب تھے وہ ماحول میں آ گئے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے آپ کو جلوس میں وہ ٹانگ پہ پلستر کے ساتھ آپ کو دیکھا تھا، وہ جلوس اتنا بڑا نہیں ہوتا تھا. تو میں بہت متاثر ہونے کا یہ عجیب آدمی ہے کہ اس مدد نے پاؤں میں پلستر بندھا ہوا ہے، مدد سے سوزوکی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو اتنی محبت ہے سرکار سے اور آقا کے جلوس سے میلاد سے. تو بولا میں یوں آپ کو دیکھ کر ماحول میں آیا ہوں، پتا چلا مجھے کہ دعوت اسلامی ہے، یوں ہے، کسی نے تعارف کروایا ہوگا، میرا نام بتایا ہوگا. بولا میں یوں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا ہوں الحمدللہ. تو میں اتنا پرانا ہوں اس فیلڈ میں الحمدللہ، میری زندگی گزر گئی یعنی جلوسوں کا اور ان چیزوں کا تجربہ کار. بہت کم لوگ شاید زندہ ہوں گے باب المدینہ میں، یوں میرے سے عمر میں بڑے ہوں گے لوگ، لیکن ہر ایک جلوس میں تھوڑی جاتا ہے. میں جاتا تھا اور پابندی سے جاتا تھا الحمدللہ، اور نعرے لگا لگا کے گلا بیٹھ جاتا تھا میرا. تو اس وقت میں چھوٹا تھا، جلوس ہوتا تھا اور روڈ کی ایک سائڈ میں چلتا تھا، آرام باغ تک جاتا تھا. باب المدینہ والوں کو پتا آرام باغ کہاں ہے، ٹاور سے آرام باغ. پھر وہ مطالبہ سنیوں نے کیا کہ وہ آرام باغ پر کچھ اور لوگ بھی کرتے ہیں، پھر بولا یہ ہم اس میں نہیں شامل ہوں گے، ہم کو نشتر پارک کی پرمیشن دی جائے. تو یوں پھر دو دھڑے ہو گئے، کچھ وہ آرام باغ میں رک جاتے تھے، کچھ نشتر پارک میں جاتے تھے. اب میرا خیال ہے وہ پہلا دھڑا جو تھا وہ شاید دم توڑ گیا ہے، اب وہ صرف نشتر پارک کو جو جلوس جاتا ہے وہ اسی کی بول بالا ہے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کرے کہ بس وہ میرا آخری سانس بھی جشن ولادت منانے میں گزرے. آمین. صلوا علی النبی، منانا جشن ولادت نبی ہرگز نہ چھوڑیں گے، منانا جشن میلاد النبی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے ہم یا رسول اللہ مچانا مرحبا کی دھوم کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے خدا کے دوستوں سے دوستی ہرگز نہ چھوڑیں گے نبی کے دشمنوں کی دشمنی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے جلوس پاک میں جانا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ محمد معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ مرحبا صلی اللہ تعالی ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3865 ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ چھوہارے لایا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان میں برکت کی دعا فرما دیجئے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ رکھا ان پر اور ان میں میرے لیے برکت کی دعا فرما دی. پھر فرمایا انہیں لے لو اور اسے اپنے توشہ دان میں ڈال لو. توشہ دان میننگ یوں سمجھو کہ ہم جس کو ٹیفن باکس کہتے ہیں. جب اس میں سے کچھ لینا چاہو تو اس میں اپنا ہاتھ ڈال دو, اس میں سے لے لو اور کبھی جھاڑنا مت. جھاڑنا یوں نہیں جیسے کہ یہ تو شاید ہے اب اس کو یوں یوں کر کے جھاڑتے ہیں نا کہ جو نکل آئے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان چھواروں میں سے اتنے وسق اللہ کی راہ میں خیرات کیے, ہم اس میں سے کھاتے کھلاتے رہے, وہ میری کمر سے کبھی جدا نہ ہوا تھا حتیٰ کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن وہ مجھ سے گر گیا. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کا جیسے یہ مطلب ہے کہ یعنی میں نے کھائے دوستوں کو کھلائے اور کئی من بات کیے مگر پھر اتنے ہی رہے جتنے تھے. وسق اس حدیث میں آپ نے وسق کا لفظ سنا, وسق یعنی وسق ساٹھ سوا کا ہوتا ہے اور سوا ساڑھے چار شیر کا. تو ایک وسق چھ من تیس شیر ہوا. آپ نے کئی وسق خیرات کیے حالانکہ پاؤں پر آدھا شیر چھوا رہے تھے. سوچو کتنی برکت ہوئی کیونکہ یہ چھوارے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر سے بندھے رہتے تھے. کمر سے اتنا ہی وزن بن سکتا ہے. مفتی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مزید فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت مدینہ منورہ زاد اللہ شرفوں و تعظیمہ میں عجیب افراتفری کا واقعہ تھا کہ لوگ اپنی محبوب چیزوں سے بھی غافل ہو گئے تھے. اس تھیلے کے گر جانے پر یہ برکت ختم ہو گئی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تھیلے کے گم ہو جانے کے بعد یہ شعر پڑھا کرتے تھے. للناس هم ولي همان بينهم هم الجراب وهم هم الجراب وهم الشيخ عثمان. یعنی لوگوں کو تو ایک غم ہے اور مجھے غم ایک اپنے اہل کے گم ہو جانے, دوسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سنت مصطفیٰ مرحبا مرحبا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر اقدس میں اکثر تیل لگاتے ہیں اور داڑھی مبارک میں کنگھی فرماتے ہیں اور اکثر سر مبارک پر کپڑا یعنی سربن شریف رکھتے تھے. یہاں تک کہ وہ کپڑا تیل تر ہو جاتا تھا. معلوم ہوا سربند کا استعمال مت ہے. اس سے معلوم ہو چاہیے کہ جب سر کپڑا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبو الی اللہ استغفر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. غالباً باپا سربند کا کپڑا دکھا رہے تھے. اب چونکہ وہ نیٹ ابھی پرابلم شروع کیا اس نے تو کٹ رہی تھی آواز, تو جیسے ہم رومال باندھتے ہیں نا اسی طرح کا اگر کپڑا وہ نظر آ جائے, کیونکہ یہ جب تیل لگے نا تو یہ سربند باندھنا سنت ہے. اور میں نے امیر اہل سنت کو آپ کے مکتب میں بھی دیکھا ہے کہ دو دو تین تین سربند آپ کے پاس موجود رہتے ہیں. اور یوں سمجھیے کہ یہ آپ کا اس پر غالباً مجھے یاد تھا التزام ہے, یعنی لازمی طور پر جب بھی آپ سر پر تیل لگاتے ہیں اس کے بعد پہلے سربند سربند کے اوپر ٹوپی اور ٹوپی پر پھر آپ امامہ شریف سجاتے ہیں. جی یہ سربند یہ اس طرح باندھتے ہیں ٹوپی کے نیچے پہلے سر پہ تیل لگانے کے بعد پھر یہ سربند پھر ٹوپی پھر امام. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ سربند جو تیل اس میں کافی جذب ہو جاتا ہے اور یوں ٹوپی کی بھی بچت ہوتی ہے. ٹوپی تیل پیتی ہے امام کے کنارے تیل پیتے ہیں پھر بعض اوقات بدبو بھی رہتی ہے اس میں. سربند سے بڑی سربند دھونا بہت آسان ہے. مہاراج یہ کہ سربند میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر سر مبارک پر رکھتے تھے کپڑا اور وہ تیلی کے تیل کی طرح تیلی کے کپڑے کی طرح ہو جاتا تھا. تیل مبارک کو اپنے اندر جذب کر لیتا تھا, خوب برکتیں لیتا تھا. تو سارے بھائیوں کو چاہیے کہ جب بھی سر میں تیل ڈالیں ایک چھوٹا سا کپڑا سر پر باندھ لیا کریں. اس طرح انشاءاللہ ٹوپی اور امامہ شریف تیل کے آلودگی سے کافی حد تک محفوظ رہیں گے. الحمدللہ عز و جل. سگے مدینہ عفیہ انو کا برس ہا برس سے بنیت سنت سربند استعمال کرنے کا معمول ہے. یہ سنت 163 مدنی پھولوں میں ماشاء اللہ آپ کو بیان کیا خلاصے کے ساتھ. مکتب المدینہ کا جو رسالہ اس میں تمام اسلامی بھائی اور مدیجہ کے ناظرین بھی نیت کر رہے ہیں. مہنگا نہیں ہوتا, 5-7-10 روپے کا ہوتا ملا بارہ سے بار روم کریں گے تو وسطوں پہ مل جاتے ہیں. آپ یہ استعمال کرنا شروع کرو گے تو اگر کوئی وسطہ ایک دو رکھتے ہوں گے دکھتے نہیں ہوں گے تو شروع کر دیں گے. میدان مدینہ کے تو ملتا اپنے باب المدینہ شہروں کا پتہ نہیں. اسلامی بھائی کوشش کریں, یہ امیر سنت جیسے ہمیں مدنی پھول عطا فرما رہے نا کہ اگر ہم اس کا استعمال شروع کریں گے. بعض میں کہتے ہیں کہ ملتا نہیں ہے عموماً, جس یہ ترکیب جس کو پہننا ہے نا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ اپنا راستہ خود ہی نکال لے گا. لیکن جب ہم پہننا شروع کریں گے لینا شروع کریں گے جب ڈیمانڈ نکلتی ہے تو دکاندار پھر چیزیں رکھنا بھی شروع کر ہی دیتے ہیں. تو اگر تمام اسلامی بھائی جو اس وقت خیبر پختونخوا اور فاروق نگر مدنی سہرا اور فاروق نگر میں بھی جو جمع ہے اسلامی بھائی اور نیٹ کے ذریعے جو ہند میں اور دیگر مقامات پر جو جمع ہے وہ بھی فیضان مدینہ میں ہیں جو منچ پر ہیں, ہم سب کے سب یہ نیت کریں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ کے تیل لگانے پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے سر مبارک پر سربند کا استعمال فرمایا کرتے تھے. جشن ولادت کے یہ مبارک ایام ہیں, اس میں ہمیں بہت کچھ حاصل کرنا چاہیے, یعنی ہماری بہت ساری مسنگز ہیں, ہم ساری بہت ساری چیزیں ہماری وہ عادتوں میں نہیں ہیں. تو جیسے رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے اسی طرح اور دیگر مبارک ایام آتے ہیں, بڑی بڑی راتیں آتی ہیں. اب جیسے یہ 12ویں شریف کے جو ایام ہیں, اس طرح کے بعض ایام آتے ہیں جس میں ایک آٹومیٹیکلی خود بخود ہمارے ذہن کے اندر کچھ مذہبی رجحان مزید بڑھ جاتا ہے. اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے, فائدہ اٹھا کر جو چیزیں ہماری جو مسنگ ہیں نا, مثال کے طور پر جماعت سے نماز پڑھنے کی عادت چھوٹتی جا رہی تھی, اب جیسے ہی ایام قریب آئے تھوڑا سا ذہن ہمارا مذہبی طور پر آگے بڑھتا ہے تو ہم فوراً جماعت سے نماز پڑھنا شروع کر دیں. جو تکبیر اولا جن کی چھٹی تھی وہ تکبیر اولا پانا شروع کر دیں, جن کی سنت قبلیہ وغیرہ کے معاملات کمزور تھے وہ اس کو پانا شروع کر دیں, جو تہجد گزاری پر نہیں آ پا رہے تھے وہ اس طرح پانا شروع کر دیں, جو اشراق و چاش میں کمزوری پاتے تھے وہ اس کو پورا کرنا شروع کر دیں, جو فکر مدینہ کرنے میں کمزوری پاتے تھے وہ اس کو پانا شروع کر دیں کہ میرے آقا کا مہینہ آیا ہے تو اس مہینے میں انشاءاللہ پورا ماہ فکر مدینہ کروں گا. اللہ ایک ذہن بننا چاہیے نا, میرے آقا کا مہینہ میں مطلب میں پورا ماہ فکر مدینہ کروں گا. اسی طرح سے اگلا ماہ میرے گوش پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سے نسبت رکھتا ہے 11ویں شریف کا والا مہینہ ہے ربیع الثانی, تو اس میں یہ نیتیں کریں. تو اس طرح کی اچھی اچھی نیت کر کے ہم ان ایام کو ہمارے لیے بہت ہی وہ فروٹفل, جس کو انگلش میں بولتے ہیں نا کہ وہ بہت حاصل اس کو ہم لے سکتے ہیں, کافی فوائد حاصل کر سکتے ہیں. یہی جو انگلش ممالک ہیں دیگر ممالک ان میں بھی عموماً اس طرح کے ایام میں تھوڑا سا گھر کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے کہ آپ کے گھر میں پہلے لائٹیں کہاں لگتی تھی, لیکن ان ایام میں آپ نے اپنے گھروں پر روشنی کی ہے, جھنڈے لگائے, کچھ گھر کے اندر بھی سجاوٹ کا سلسلہ رہتا ہے, اس طرح کے فیضان میلاد کے سلسلے یا اس طرح کی لائیو ٹرانسمیشن کا مطلب کہ روزانہ ہوتی ہے, تو جو چینج ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں چینج آ جاتا ہے, ہمارے محلے تبدیل ہو جاتے ہیں, ہماری بلڈنگیں خوبصورت ہم بنا لیتے ہیں, تو اسی طرح ہم اپنے باطن کو خوبصورت کیوں نہ بنائیں, ہمارے باطن کو ہم عبادت تقوی پرہیزگاری سے کیوں نہ مطلب کہ اس کو روشن کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح بعض گناہوں کی عادتیں ہوتی ہے جو نہیں چھوٹتی. اب آدمی نیت کرے کہ بس میں ان ایام میں نہیں, جیسے فلم دیکھنے کی بعض اللہ اگر کسی کی عادت ہے, بد نگاہی کرنے کی کسی کی عادت ہے, ٹی وی پر ہی صحیح بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کی اگر اس کی عادت ہے, اس کا مزاج ہے یا کچھ ایسا بن گیا ہے, تو اور چینلز وغیرہ جو آتے ہیں اس پہ کتنی بے پردگی ہوتی ہے کہ ہم نہیں دیکھتے. اگر ایسی کچھ ہے تو بندوبست نیت کرے رہی ہوئی ہے, بس میرے آقا کے مہینے کا چاند نظر آیا ہے اب میں نہیں دیکھوں گا. جیسے مجھے یاد ہے امیر سنت کیا کرتے تھے کہ جیسے ہی ماہ ربیع نور شریف کی آمد ہوتی تھی تو آپ یہ نیتیں کرواتے تھے کہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ 12 دن تک داڑھی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. جو شیو مناتے تھے آپ کو یاد ہے, جو شیو بناتے تھے ان کو امیر سنت نیتیں کرواتے تھے, اور پھر یہ نہیں کہتے تھے 12 دن کے بعد تم کو کٹوانے کی اجازت ہے, نہیں, 12 دن کے صدقے میں انشاءاللہ تمہیں استقامت نصیب ہو جائے, آقا کی ایسی توجہ پڑ جائے. تو یوں جو امامہ شریف نہیں باندھتے وہ 12 دن امامہ شریف کی نیت کر لیں. تو یہ اس طرح کی ہم اچھی اچھی نیت کریں نا, تو امید ہے کہ یہ مبارک ایام, یہ مقدس ایام ہمارے اندر زبردست تبدیلی کا سبب بنیں گے, ہمارے معاشرے میں تبدیلی کا سبب بنیں گے. اگر آپ کو معافی مانگنے میں رکاوٹ ہوتی تھی تو ان ایام کا صدقہ لیں, معافی مانگنا شروع کر دیں, یوں اس گھڑیوں کو اپنے لیے با برکت بنانے کی کوشش کرے. تو جو جہاں جہاں جمع ہیں نیٹ کے ذریعے, اوبی وین کے ذریعے, خیبر پختونخوا کے اندر, مدنی صحرا میں جمع ہیں, فاروق نگر میں جمع ہیں, میدان مدینہ میں جمع ہیں, سارے سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی, بلکہ اللہ کی توفیق شامل آ جائے, ہم جماعت سے اور تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور سنتوں کے پیکر بن کر رہیں گے. سبحان اللہ, انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. وہ سربند کے بارے میں عرض کر رہا تھا میں, تو سربند کو اس میں کوئی کاریگری نہیں ہے, کوئی پیچیدگی نہیں ہے, کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے, اور سبز ہونا شرط نہیں ہے, تو اندر میں کوئی سا بھی رنگ ہو. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پرانا امامہ شریف ہو, اسی کے سربند گھر میں بنا لیں. کپڑے پرانے جو آپ کے فارغ ہو گئے, کام نہیں آ رہے, کٹے پٹے جو کپڑے ہوتے ہیں گھروں میں, ان میں سے بھی ٹکڑے آپ اس طرح کے حسب ضرورت کاٹ کر نکال کر اس کی کناری سی لیں, یہ بن گیا سربند. جبکہ وہ کپڑا نرم ہوگا تو وہ کام آ جائے گا. تو بہرحال یہ کہ کیا ہے کوئی امید بابا سربند باندھنے کی, کوئی نیتیں ملیں گی؟ جمعہ مطلب آج شب جمعہ ہے, جمعہ المبارک کو ایک تعداد ہے جو مطلب کہ جمعہ کی تیاری کرتی ہے, اس میں غسل وغیرہ بھی کرتے ہیں, تو کیا ہی بہتر ہو کہ تیل اور پھر اس کے اوپر کل ہی سربند بھی بن جائے, اور جمعہ کی نماز سربند, سر اس کے اوپر ٹوپی, پھر سب سو زمامے کا تاج, اور جمعہ کی نماز. آج جن کو میسر ہے, کیونکہ اس وقت تو جن کے پاس نہیں ہے وہ بےچارے ظاہر کے دکانیں تو بند ہو گئی ہوں گی نا, آج اجتماع تو کھلی ہوں گی دکانیں, ارے آئے آج تو مل سکتا ہے سر بند رات میں, فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز والوں کو مل سکتا ہے. ابا یہ مدنی مذاکرے کی بہاریں ہیں, برکت ہے کہ دکانیں کھلی رہتی ہیں. 7 روپیے کا تھا, مہنگا نہیں ہے زیادہ, اب 8 روپے کا گیا. تھوڑے مہینے ہوئے, ایک آدھ سال ہوا ہوگا تو لیے تھے, تو 7 روپے کا ملا تھا میرے کو یاد پڑتا ہے, اب 8-9-10 روپے کا ہو گیا ہوگا. تو سنت پر تو بولتے نا جان بھی قربان ہے, تو پہلے مال قربان کرنے سے اپنے ابتدا کریں, اور یہ خرید لیا. تو کون کون نیت کرتا ہے سربند کی سنت کا اپنانے کی؟ سبحان اللہ, ہمارے ناظرین بھی ہو سکے تو ہم کو پیغام دیں گے, ہم بھی سربند باندھیں گے. خالی یہ بغیر مدینہ والوں کے لیے تھوڑی بابا, یہ سربند امامے کے لیے, شہرا والے بھی تو, فاروق نگر والے بھی تو, سبھی نیت کریں بابا. نیت اسی صورت میں دیکھو آپ کا ہاتھ اٹھانا, یہ کہ جب واقعی دل میں نیت بھی ہو, خالی خالی کھوٹی ہاتھ اٹھائیں گے تو انسانوں کے گناہ کی صورت بنے. جب واقعی نہیں ہے میں جو نہیں باتیں مدنی انعامات بار پکڑے ہوتے ہیں نا, اور ان کے پاس ہم دیکھیں گے وہ بات ہوں گے. باپا یہ ٹوپی والے بھی سربند پہن سکتے ہیں؟ شورا ہے کابینہ نگران ہے, اپنے اس میں دن رکھ لیتے ہیں کہ وہ امیدیں باندھتے ہو. پاپا یہ سربند جو ہے یہ سربند جو پاپا یہ ٹوپی والے بھی پہن سکتے ہیں یا امام والے ہی پہنیں گے؟ میں سمجھا, فرمائیے کہ ٹوپی کیسی ہونی چاہیے, تو میں نے تو منگوائی ہے ٹوپی, میں دکھا دوں کیسی ہونی چاہیے. ٹوپی بھی دکھا دیں پاپا. یہ سربند جو ہے نا یہ ٹوپی پر جمے گا نہیں, نظر آئے گا نا تو عجیب سا لگے گا, یہ جمے گا امام کے نیچے ہی. تو پھر یہ کہ اگر سربند کا اتنا جذبہ ہے تو امام کا جذبہ بھی لے آؤ نا. سربند تو چھپ جائے گا نا, امامہ نظر آئے گا. نہیں سربند چھپتا نہیں ہے ٹوپی سے, تھوڑا تھوڑا نظر آتا ہے. ساؤ چھپ جائے گا تو پھر وہ امام کی جو کناریاں ہیں نا پھر وہ تیل والی ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ سربند بھی پہنیں گے, امامہ بھی پہنیں گے. ٹوپی ماشاءاللہ, یہ ٹوپی جو ہے نا یہ سنت یہ ہے کہ سر سے چپڑی بھی ہو, اور یاد پڑتا سفید ہو, یہ بھی لکھا ہے یاد پڑتا ہے, چپڑی بھی سر سے. آج کل تو کڑک کڑک ٹوپیاں پہنتے ہیں بھائی, پھر یوں اٹھا کے رکھ دیتے امامہ. ہمارے یہاں یہ روٹین ہے, امامہ رکھ دیا پھر اٹھا کے سر پہ رکھ لیا, سستی کرتے ہیں. حالانکہ ایک ایک پیچ پر ایک ایک نور ملے گا, وہ میں نے کل شاید یہ روایت بیان کی تھی. تو اور اگر اس نیت سے اتارا کہ بعد میں باندھوں گا تو ایک ایک پیج کھولا تو ایک ایک گنا اترے گا. تو طریقہ یہی ہے کہ ہر بار باندھے اور کھولے, یہ نہیں اٹھا کے رکھ دیا, اٹھا کے سر پہ رکھ لیا. گناہگار بھی ہو ایسا کرے گا تو, لیکن یہ کہ جس کو نیکیوں کی لالچ ہو نا وہ ایسا کرے جو میں نے آپ کو بتایا, ایک ایک پیج کھولے ایک ایک باندھے, قبلہ رخ کھڑے ہو کر امامہ باندھے. امامہ باندھو, امام پہنو یا نہیں کپڑے پہنو, امامہ باندھو. اٹھا کر رکھ لینا تو غالباً پہننا ہوا جیسے ٹوپی پہنی جاتی ہے, مگر امامہ باندھا جاتا ہے. تو یہ ٹوپی جو ہے نا سر پہ چپڑی بھی ہو, تو یہ کپڑے کی ٹوپی میری. تو اب کچھ عرصے سے یہی معمول ہے کہ اس طرح کی ٹوپی پہن رہا ہوں میں, کڑک ٹوپی بھی میں نے استعمال کی ہے. اب یہ ذہن بن گیا کہ یہ ٹوپی ٹھیک ہے, مگر یہ بازار میں شاید ملتی نہیں ہے, بنوانی پڑتی ہے, ہم نے تو بنوائی ہے. جب آپ پہنو گے تو بکنی بھی شروع ہو جائے گی, پہلے بکنی شروع ہوئی تھی, پتا چلا تھا مجھے بکنی شروع ہوئی تھی. پھر یہ پبلک جو ہے نا سہولت مانگتی ہے, سر ایک کڑک ٹوپی میں سہولت ہوتے ہیں, ویسے گھنٹوں گپے ماریں گے لیکن وہ کھولنے میں سستی ہوتی ہے اور باندھنے میں سستی ہوتی ہے, تو اس لیے وہ اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. تو پھر یہ کڑک ٹوپی میں اتر آئے گیا, پھر ٹوپیاں بیچنی, جو کلر نے بات دیا کہ فیضان مدینہ کی بات کر رہا ہوں, تو شاید یہ بیچنا ہی بند کر دیا انہوں نے. اب بالکل اس طرح آپ پہنو گے تو باندھیں گے, اس طرح کی تو بالکل تو کپڑے والی ٹوپی نہیں, لیکن دوسری جو کپڑے کی ٹوپی آتی ہے نا نرم والی ٹوپیاں جو سر سے چپک جاتی ہیں, جی جی وہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک تعداد ہو گئی ہے دعوت اسلامی والوں کی, تعداد ہو گئی ہے جو اس طرح کی ٹوپی پر امامہ شریف باندھتی ہے, اور اب وہ کڑک ٹوپی کم رہ گئی ہے. چالاکی کرتے ہیں اسلامی بھائی, سمجھے, یہ چالاکی کرتے ہیں, آپ کے پاس آئیں گے تو امامہ باندھ کے ٹوپی آ جائیں گے, آپ کے پاس جائیں گے اتار دیں گے تو وہ ٹوپی ادھر میں رہے گی تو چل جاتی ہے گاڑی اترتی ہے نا, اور یہ بغیر امام کی ٹوپی ان کو مزہ نہیں آئے گا. میرے لگا شاید اس لیے یہ ڈفل ہو گئی ہے, اس لیے میں اس پر تقویت نہیں ہے کہ ہماری غالب اکثریت امامہ باندھتی نہیں ہے, خالی ہمارے پاس باندھ کے آ جاتے ہیں, اجتماع میں آ جائیں گے تو مدنی مشورے میں آ جائیں گے. اب اجتماع میں اور مدنی مشوروں میں بھی امامہ جو باندھ کے نہیں آتے ان کا سمجھو کہ بالکل امامہ کا شاید ذہن نہیں ہوتا, لیکن ان کا تھوڑا ہوتا ہے, یہ جذبہ ان کا آئندہ ان شاء اللہ عادت پڑ جائے گی اس طرح, کبھی نہ چوکی ہو جائے گی. اب چونکہ گھر میں ہی بندی ہو کر لے کر رکھنا چاہیے, باہر شرم آتی ہے تو گھر میں ہی باندھ لیا کبھی بھول بھول میں باہر نکل آیا کر تو شاید آگت پڑ جائے گی, شرم اڑ جائے گی. شرم تو داڑھی منڈانے سے آنی چاہیے کہ جس کو عورتوں جیسی شکل بزرگوں نے لکھا ہے کہا ہے, بلکہ ہجڑوں کی صورت کہا ہے پرانے بزرگوں نے کہا ہے, اعلی حضرت کو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہجڑوں کی طرح یہ کرتے ہیں داڑھی منڈا دیتے ہیں. تو اب یہ کہ اس میں نہیں شرماتے جائیں, شرمانا ہے. امامہ شریف جو کہ مرد کی زینت مرد کی نشانی, عورت کو تو جائز ہی نہیں امامہ باندھنا, چھوٹی بچیوں کو بھی امامہ نہیں باندھنا چاہیے. ایک جگہ میں دیکھا ایک چھوٹی سی بچی کو امامہ باندھا ہوا تھا, میں نے بھول دیا ان کو تو بولا یہ بس یہ روتی ہے کرتی, یہ اسکرین مان والے سہتے میں بھی میرے سر پہ باندھو. تو میں نے سمجھا دیا مسئلہ, میں نے کہا یہ مردوں کی مشابت کی وجہ سے گناہ ہے لڑکی کو امامہ باندھنا. اب اس کو گناہ نہیں ملے گا تو دو تین سال کی بچی ہوگی, لیکن جو باندھا جس نے باندھا اس کو گناہ ملے گا, اس کو تھوڑا بھی کرنی ہوگی. اور ہو سکتا ہے کہ جو جو اس پر راضی ہو, واہ بھائی بہت اچھی لگتی ہے, میٹھی لگتی ہے, امامہ باندھا ہے, راضی ہونے والا بھی ہو سکتا ہے کہ گناہ کو پسند کرنے والے کی حیثیت سے گناہ میں شریک ہو جائے. تو صرف مردوں کے لیے امامہ ہے, مرد کی گویا ایک طرح کی علامت امامہ بھی کہیں گے ہم. داڑھی تو ہے مرد کی زینت, امامہ بھی الحمدللہ مرد کی علامت. پاپا وہ ہے نا کہ وہ اپنی بنتی عورت پردہ دوسرے انداز کا ہوتا ہے. وہ بابا وہ ہے نا مردوں کو عورتوں پر جو افسر بنانے والی جو آیت الرجال قوامون علی النساء, مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس کی جو تفسیر تھی اس میں اس طرح کا مضمون بھی ہے کہ وہ جن جن چیزوں پر مردوں کو عورتوں پر جو فضیلت دی گئی ہے اس پہ امامہ شریف کا بھی ذکر ہے. سبحان اللہ, مرحبا, تو خود اپنی فضیلت کھو رہے ہیں, کیا کریں بےچارے نہیں باندھتے. یعنی عوام تو نہیں بنتے, خواص یعنی اسلامی بھائی ہمارے نہیں بنتے, غالب اکثریت نہیں بنتی, حالانکہ اسلامی بھائی ہوتے ہیں, دعوت اسلامی کے لیے جان قربان کرنے والے ہوتے ہیں, امامہ نہیں باندھتے. یہ امامے کی تحریک کیسے چلے؟ باب المدینہ میں تو ابھی باندھتے ہیں, باقی شہروں میں تو اور بھی کمزوری. باب الاسلام, بلوچستان, بہت بہت ضرورت ہے مدنی قافلے بھیجنے کی, بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. نہیں بند ہے. اب دیکھو یہ جتنے بھی نظر آ رہے ہیں فیضان مدینہ, یہ فاروق نگر اس وقت نظر آ رہا ہے, ایک آدھا امام باقی امام آئے کیا ہوگا ہم سب لوگ. سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مت ہے؟ جو عشق کا چہرے سے اضرار نہیں ہوتا. صلو صلی اللہ تعالی علی محمد. سر پہ امامہ, سر پہ امامہ, رخ پہ داری, رخ پہ داری, سر پہ امامہ, سر پہ امامہ, سر پہ امامہ, رخ پہ داری, رخ پہ داری. اور شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے ان شاء اللہ عز و جل. سنت عام کرے دین لوگ کام کرے, سنت جائے مو صلوا علی الحبیب. جی مدنی کسوٹی باپا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی کسوٹی سبحان اللہ. جی سوال شروع کریں. وہ صحابی ہیں اللہ اللہ. دوبارہ پوچھیں بابا. وہ صحابی ہیں لا. کیا ان کے وصال شریف کو سو برس گزر چکے ہیں؟ دوبارہ پوچھیں. شاید نہ گزرے ہوں. صاحب مزار ہے نہ گزرے ہوں. یوں پوچھ رہے ہیں حیات ہے. حمیدی صاحب نے تم شارٹ کٹ لگا دیا یار. جی اس صدی کے گھومیں گے آج ہی میں گھومیں گے. اس صدی کے اندر اندر ہیں یہ ہوا نا بہت پہلے شارٹ کٹ لگایا. جی جی آپ تیسرا کہ وصال اسی صدی میں ہوا ہوگا. میرا غالب گمان یہی ہے اغلب گمان. یہ پہلے حیات میں آپ کو پہنچ ہی جانا ہے. جواب نہیں شارٹ کٹ مار گئے. پہلے مدینہ میں گھومتے رہتے. صاحب مزار ہیں ہاں فرمایا نا پاپا نے. یہ فرمایا صاحب مزار ہے. اس صدی کے وصال اس صدی کے اندر اندر وصال ہوا ہے. چلے آپ پوچھ تو لیں جو بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے. یہ ٹائم کاؤنٹ اچھا چل رہا ہے صحیح ہے. مزار شریف ہند میں ہے. یہی سوال کیا تھا نا. جی اب اس کا جواب کیا ہے؟ آواز نام نام ٹھیک پہنچے پہنچے. اچھا اس صدی میں ہے اور مزار شریف ہند میں ہے. سو سال ہوئے ان کے فتاوا کا مجموعہ شائع ہو چکا ہے. کیا پوچھا؟ ہاں ہند ہند کا ہاں بولا میں نے. دوبارہ بول فتاوا کا مجموعہ. بارہ سوال کرنے چار ہوئے سر. اور سوال یہ کیا گیا کہ کیا ان کے فتوا کا مجموعہ شائع ہوا ہے؟ نعم. سبحان اللہ. ناتیہ دیوان ناتیہ دیوان بھی ہے کیا؟ شاید ناتے ان کی طرف منسوخ ہیں. اب وہ پورا دیوان دے میں یاد نہیں پڑتا. مفتی اعظم نہیں وہ دیوان ہے عبد اللہ پاد نہیں ہوتی مراد آباد. چلے دوسرا سوال کریں. انہوں نے قرآن مجید پر حاشیہ بھی لکھا ہے. سبحان اللہ. نعم. اب کلوز کریں. وہ سید ہیں. نعم. ارے موٹا نہ ہوگا ذہن مت کھلا ہوا ماشاء اللہ. موٹن تو کھما ناچنے کے موج میں ہوگی مراد آباد سے. موٹن آ کے بیٹھ کر کسوٹی میں بیٹھ دو یا تو پتا چلے گا یہ کیسے کا بیٹھ ہوتی ہے. وہ مراد آباد سے ہیں. ہمارا خوشی ہے خوشی. پہنچے پہنچے بابا پہنچے. نعم. سبحان اللہ. کتنے سوالات ہو گئے؟ اعلی حضرت کے خلفاء میں سے ہیں. مفتی احمد یار خان نعمی رحمۃ اللہ تعالی کے استاد ہیں. خبر پہ صحیح کیا ان کا لقب صدر الافاضل ہے؟ سبحان اللہ, آپ ان کا بہت زیادہ تذکرہ فرماتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. ان کا نام کیا نون سے شروع ہوتا ہے؟ جی ہمارے یہاں کے جو کون کون پہنچ گیا تو یہ اسلام بھائی موجود تھے. نوکا سوال کیا اس کو تیز اپنا دینا چاہیے تیز باپا بہت سارے دن جمع ہو گئے ان کے تو. مدنی منا بھی پہنچ گیا. چلے اس مدری منڈے سے پوچھتے کون ہے مائک. نہیں وہ تین مراوے بھائی. دوبارہ بتائیں. نہیں وہ تین مراوے بھائی. ماشاء اللہ جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ جواب درست ہے. صلوا علی الحبیب صلوا الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بہت بڑے جید عالم تھے اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلفائے سے اعلیٰ حضرت کے غالب رید نہیں تھے کسی اور سے بیعت تھے. سید تھے ان کا مزار اور مراد آباد شریف میں. اس میں مجھے وہ چٹکلا کہیں گے کہ کسی نے میل کی یا پتا چینل پر کوئی میل ملا تھا. ایک مدرسہ ہے اور اس میں مزار ہے مگر ہم کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ مزار کس کا ہے. مدنی چینل کے ذریعے ہم کو پتا چلا تو ہم مسجد میں گئے مدرسے پتا چلا کہ مدنی چینل پر ہم جس ہستی کا نام سنتے رہتے ہیں ہم تو ان کے قدموں میں رہتے ہیں. مدنی چینل کے ذریعے پتا چلا کہ سب کے مزار میں مزاریاں ہیں. جو لوگ مطلب یہ تھے کہ دین سے دور ہوتے تھے بےچارے تو کچھ سچکا ہی نہیں پڑتا. انہیں کوئی دور رہ کے بھی پاس ہے کوئی قریب رہ کے بھی دور ہے. یہ تو اپنا اپنا مسئلہ ہے. تو مدنی چینل نے دیکھو کتنوں کو علماء سے قریب کیا قریب. بے شک بے شک. مدرسہ گھر کار ہے لیکن اندر پتہ نہیں کیا ہوا ہے. انہیں مثال مدنی چینل نے بتایا کیا ہوگا اب اندر جا کے دیکھا اب قریب آ گئے. لوگ مدنی چینل آپ کو شروع کر پاتے رہے بہت بڑی تبدیل ہے بہت بڑی نیکی کی دعوت ہے. تو دیکھیں گے دیکھا آپ بولتے رہو مدنی چینل دیکھو مدنی چینل دیکھو مدنی چینل دیکھو ان شاء اللہ کبھی دیکھے گا تو ہو سکتا ہے اس کی تقدیر بدل جائے ان شاء اللہ. ہماری مسجد اور تحریک کا تو جوش اس آکار صلی اللہ تعالی علی محمد.